Escuchara, episode 1. World. I'm a slave to the dollar. Why? To the dollar. To the dollar. Hey. To the dollar. Rock City. Right on, no. I'm a slave to the dollar. Man, a man never had, that's why we die for the dollar. Yeah, hey. Cheat and rob and lie for the dollar. Into my head, fuck what y'all say, man, I want a lot of money. Every red cent that I go get, I ain't gon' lie, man, it make the whole love me. I ain't had nothing, if I ever want something, I might have to go get it, and I just might bust it, bust it, bust it, bust it, bust it, bust it, woo, hey, woo. They all got a problem when you came from the bottom, and you moved, and they willing, and they asking you some questions. See, it's all right when your skin a little light, but they really don't like when you're my complexion. I don't really care, I just let no man swing a touch in the list. Yes, bom mini oyente nang, bom mini na e promen edition di Skuchara. Mi nama ta Ronil Piper, e sakita mi partner Angelino Sulbaran. Ami ta Angelino Sulbaran, anta mi ta e partner di Ronil Piper. No, sakita nos primer episodio, oyente nang, welcome, welcome. Nos espera ko busan to be enjoy. Nos ti un guest list po busan e sesun aki, kla, para, po nos dan un par diskusyon, hopi great. Awe ta mi ko Ronil Soden Studio, nos introduci un pari topico anto e setup di e show. Mi te spera che possa lo chiede con noi. Sì, in primo luogo, come che manda danke a tutti, like nos riba Facebook, o follow nos riba Instagram, Twitter. Non sai, esos tengo di 33 sende, ma c'è danke. 33 sende, però 34 sende, like. Sì, è stato un messaggio per essere un unlike nos, mi te baia in jabu, anto mi te bimbo caso. Ma è stato un cruel, non like nos, ore, come the like for unlike, I know. Lo comprende? Ah no, wak, nos tiene bastarato te preparare per il momento aquí, por fin il momento llega, per nos vai introducir, escuchar a una corso, con explica nang, más o menos. Sì, a nos comisa, más o menos 5 luna passa, mi te mi mesa tiene opi podcast, ma se caro Neil mi dirò Neil, ehi, posso chico? Noti un dedicated podcast, non corso, sicumi. Non so Google un tiki, non so Brian, un dedicated podcast. Non so di... Lotte leuk, poi non stress, non corso, non equipa corso. Non so come se plania, non so compro un pari equipment, riba cipi cipi. No, non so come pari mic, non so come pari mixer, non so di boschino, non so come se. Non so graba test, graba un pari B, nto... A uoki non stai chinan 5 luna later. Dus, ja, uoki non stai setup rond, non stai tu cos rond, dus non so spera cu... E se è uno che ti avvira uno, hopi great. Dal un zet, vai sentire tranquillo, vai scuotere noi, poi noi vai papi, noi conan, anto wak. E cosa che, con noi cominciamo con noi, posso noi chiedere, introducire algo nuovo, nel pueblo di Corso, posso noi riparare, nel hopi programma, ora indo discutire, anto papi, over di un bando di topico so, anto ja, hopi biat ingritamento, anto cosa gewoon in dat moment, gewoon onze papi, gewoon den ons doos, anto onze bisa, wat eigenlijk nog steeds treedt een programma, wat dat doen, informatie, dan met die doosbanden, anto plus, en meeste entertain zie, dus ik ben aan onze papi ook serieus, maar onze papi ook kans dan, anto keremi, wat dan je hoop ik ook kans. Anto de podcast duurt 3 uur, dus, en zei dat gewoon bedoel, een tempo, voor trainen, voor voorsificar, hasi jokes, papia, sin commercial break. Maar zo kan je dan ook cada vez que kota bira hot, a walk in Turkey tinko bisabu kun anti un specialist imak. Dus, esa que nos no tin nyun break, nos te sigue bairibun straight, pero si abu que tomo un break, dal un pausa, dal un juice, un Kool-Aid, algo, vos abu, dal un pausa, bota papi kubo mama, bota papi kubo batata, bota papi kubo amiga, bota papi kubo frey, bota papi kubo side check, bota papi kubo yende nang. Teori, bota beanbag se con nos, bota pause, download eri bota telefon, bota iPad, bota iPhone, bota computer. Misa, se você tem um outro tipo de device, download o RibaG, entende? Não sei. Então, agora follow nos riba Twitter, Facebook, Instagram. Ou só, depois que nós upload o primeiro episódio, nós vamos ver o hobby mais ativo riba social media. Então, agora dona uma opinião via Twitter, mas que uma opinião está com nós tá bom. Então, que men, dalbai, dona uma opinião. Se você tem ideia para nós, liberamente lá com nós, então, nós vamos aqui com nós, com ele. Ze begint intrek op jaar kon ons Twitter te mio mio opzong. Boem aan ons een private message die op Facebook dan be. Ze moet gaan die hate, ja, dalbij noemen. Pas zo. Waar ze betenden ons. Hate de episode, die hate is geen episode, hate in het seizoen. Per ons te mira voor iemand ons view count. Zijn onze introductie en programma sufficiënt. Hoor ik in onze bij van ons premier section. Cansancio. Ano, kiko a cansado esse magi. Ronil, você que tem que tanca sami, não é assim mais que só, pero basta tempo. Tá, Kiko a passa com o baker? Gewoon um baker de glas, que passa dan? Você ouve que tá tudo dentro da mason jar, só não que? Se não é nossa que mason jar tá, mas é pote de jam não, quando é do bebê, fechê. Kiko a passa com ele? Ah, é só, me portar me virando bio, pra mim não pôr com o mundo da cambia mais. Passou, me caminhando. E pineapple infused water. En het bebe ouwe ko gewoon konkamer te drie van ding. Dat in die ouwe konkamer, gewoon dat die konkamer te na ouwe en dan ik op brabo doof wil maar staan te verkeken, snij. Leg hoe meis wat, nou bebe voor een potje die jam. Maar dat te komprende, kan mij niet meer te tra, die hoe hende, maar dat meisje naar nummer, maar dat die hoe hende, en dan met de bebe mason jar, het een mooi hende, maar toen bebe ko mij mira, een potje die jam bij kon die juice dat ding, mij kan just, pas dat dan je pekai, just bekie bra, gewoon, no, no. Ik heb een, ik weet het, zie, maar dan heb je ook een mason jar, zogenaamd kosten die vroeger nog, ik ben nooit een moonshine, ben nooit transport aan moonshine, ben nooit alcohol in mijn basement, ben ik ook transporteer. En toen, een paar jam, tap een jam, ik weet het, nooit baby voor je, ik weet het, mijn nooit te komen, echt, misau, portaak, ik weet het, op onredelijk, maar mijn nooit te komen, toen heb ik mijn mirror gewoon, wat heb je op Instagram, wat heb je een peekie, toen ben je, een oude, een tikkie sushi. Dat komt voor de koeien, echt niet dat komt voor de koeien. Hey, by the way, Mati, met een keer jaloen dat we weer een hoopje awkward pub aan het erboven. Hey. Ja, kijk me kiaas. Met een beetje ding, no. Nou, per boos, ik heb de kans aan mij dan, maar zo. Ik kon jou mee konen, ik moet je jou aan het koren riepen dan. Gewoon aan het koren, Antoine aan het koren rond riepen, Jim. Hoverboard, nee. Hoverboard, zie. Kon dat niet hover? Zo, ik weet het als je panade zag. Gewoon, eigenlijk bedoel ik, kun je gewoon nu hebben, geen vloering. En kun je een lighter aan de poef, en je zeng. Gewoon dat mis van effect, hoor. Ja, ze zijn er kunnen kandelen of treden in traffic op. Ik ook op YouTube, ik kon het in traffic op. Mira, gaan we moeten het wie, voem maar. Nou, voor mijn papje, kon je met een team in bio, per me te keren, man. Een fikkie dia, kan bij out of style. Pues samati, verdad. Fiki dia kana bai fesel. Pues mucho nato gordo kaba. Ok, nato bai fesel kana dame. La fiki como se mete tempo turenta kana bai turka minda. A warki turenta. Fiii, bai turka minda de bai afo borne. Ba waka, waka pelicula. Eto bai pelicula y mucha. Tame, kamindo bata e... Wally, ba Wally? No, ba mati. The start of the future. De Wally, turhende de pelicula e... Ta gewoon, de ons stoel zien daar, en de robot dat er is, ik kom in de penang, dan wat de landen voor je stoel in de interne bieden. That is the start, it's the start of the end. Mati, Wally see of no, zie me topo heen en riep een halve bar, en dan pas samen voorbij met een trompekanen. Ja, maar met die riep als goed jaren met een trompekanen. Nou, bimba niet meer gekost niet. Nou, maar ik kon echt een fucking hoverboard naar Iberdaad, zie je zo. Echt, maar dat te comprenden. Serio, pa kilo bekomberen kon je op jou. Nu heb je geen vloering, of kwam het ook, nu heb je geen vloering, of nu heb je geen dollar. Ah, mij is dat altijd mil pico florins, hoor. Ja, dat geef ik dan, helemaal zo. Mil pico op een dos wheel. Ah, die mensen kiezen een bicycle met dat keer. Kijk pas een bicycle. Bicycle, oké, bicycle is populair, man. Heb je ook een step? Step, hoor. Step, dan hoop je in de kieper kon je niet bestep. Ah, mij is dat die uno kijkt me een mil bij de spek ook in een kaasje. Ah, is met een keer betoer moet je hammer. Met een keer een patietje moet je menen. Dan kan zo betoer 10 letteken erin van een elleboog. Rudia, dat is een ding. Voor de ketel hebben we een dalbouw. Weet je, oh, ik kan het al zien, de PlayStation. Nou, we doen een PlayStation. Zij hebben het hier zo, met anyway. Zij hebben het zien, nou, maar gewoon heel afgebouwd, nee. Want de pakkolen meteen een paar in aan zin, dan kan delen aan. Dus ik ben, gewoon mag je nou wat de kombre kwijt van jou? Maar papa, papa. Ik heb afgebouwd. Oké, voor ving. Pas wat ik heb gezegd, want ik kom bro afgebouwd. Want op een kaas kon hebben, je hebt een bon content, en dan kon je een zin in dat kan delen. Je hebt gewoon zin in dat je een kan delen, mensen. Ja, ze kunnen zien dat baas te praten. Ze is in gasolie kabiba. En onze ver te praten, dus gemeen. Hey bro, speaking of gasolie, wat denk je bij chauffeur, no? Keto, contame. No, so fai ko yun ang bisabo. Ya, mito ko mende panang si. Pero na no kira ba price ng gasolina ba? Ko biyan na bisan, nanti ko ba ng price? Nang di no, pues kiko fuck ko yun. No, sa gana mucho tiki. Dus, no kira ba price di bus. Nanti bisa ko... Kuminda ku lasto beko gasolina subi. Ko tamene 3 sa ipasa. Pero lasto beko gasolina subi. Nanti bisa price di tu kosa subi. Dus, na no kira ba ng bansang. Pero, en ang kuta tuma bus, kuta net is nang ku eigenlijk mas mister... Dat is so, yeah. Een alivio. Nog een profiteer die abonnement die prijs gaat zo ding. Dus de buschauffeur naar de baan en tarieven. Na para na blokje mail. Je en die gelaat per terbouw. En toen was zo nog een baan en tarieven. Maar dat eens gekozen. Maar toen kwam ze gaat zo ding baan. Maar dat eens. Maar dat babo prijs. Was de buschauffeur naar de bisa. Otter kwam in de prijs naar de baan. Dus naar de baan en prijs. Maar dan ta siendo lo que. Nang nokje papasa. Zo kom ik hem? Kun je toch gewoon een mindfuck compleet? Ja, wacht. Gewoon met aan je gewoon. Wat de boete op prijs. Wacht aan mijn pas. Je los ik hier. Gewoon wat de boete op prijs. Als ik gasoline ba. En chauffeur te gaan. Als ik gasoline subi. En chauffeur te perden. Nou, maar ik was de prijs naar subi. Dentro die aan je. Prijs naar subi. Pas op gasoline. Kora. Met kora. Arme kabin je auto gasoline. Dat wordt een just dos of een kost te zien. Ook gasoline te een. Misschien kan het daar worden. Een 40 of een kost zien. No. Maar dat hebben we 80. Dat hebben we 2. We kunnen een tempo dat 2 voor in. Had ik gezien. Zo, dat is een tempo dat 2,40 tot 2,60 min. Ja, zo. Maar ook nog kan... Ik denk dat ik een prijs zou hebben. Maar ook gezien dat ik een prijs aan bij actie. Ik ben... Ami, dat is een upgrade. Ami, ik zie op een auto. Dat profiteer je zijn. Maar ik weet dat ik niet op een auto. Of wat ik bij pakken maar staan. Dan zie je dat ik zoveel. Terwijl dan... Je kan niet sufficiënt zijn voor een auto. Maar serieus. Ja, maar ik ben een chauffeur aan de grond. Ik ben aan het bijzonder langs. Ik bedoel, ben je aan de grond een keer met een cent, maar... Tja, exact minder. Gewoon zie niet. Gangster. Gewoon stone cold, nou, hè. Nou, wat is nog te bij prijs, nou? Ja, maar ik kom niet mee, Maar ja... Te zei 10 biaten, of zo. Wat? Als je bus bij de mascaro gewoon naar mijn auto rennen, dan zeg ik dat ik over een afbord. Oei, dan torten bij ons die we altijd zo lang van. Ja, te economisch hoor. Een paar dingen, een paar dingen in de kandela, maar ja. Ze hebben die gaan trabouwen met een toasty crispy, ja. Ze zijn sorry om je gaan laten, maar... Sí. We hebben ze nog een opo, mira, pas on ons. En dan brush your shoulders, dan off. Ze de radio, man. No. Sim, eu tenho imaginação ao internet. Sim. Sorry, da minha coffee, me da bebê, dos tempos, eu vou atender dunk, pero sei da minha coffee, mas que adelanta. Mas que da skerpe. Pero sim, esse hoverboard aí, pero me te pisa, na mesa tu, um decisão, como na mesa tu, um decisão, eu vejo chefe não por stack, pero... Não tem roupa aí acabou com não dá não permite para mais buschauffeur bia seca. Dus não tem competição nova também. Mas agora, se você tem mais competição, é se não consiga o willing para não preço, vamos competir com o pônei que não tem contrário para o mercado. Me tem que compreender para buschauffeur não também. Sim, me tem que compreender para aproveitar. Mas já, tem que biata assim na tua vida. Tem que biata assim na tua vida. O preço não está bom. É isso como se o cartel fora não tem mais. Mas aparentemente com o buschauffeur se tem mais reforma o cartel. Mas não tem empresa ali para mim. Nou, maar ik kan het eerlijk, waar de prijs die gasoline subi, kun je met een chauffeur te, ja, waar je een chauffeur te perden, dus kun je men, ja. Zie, maar waar de prijs die gasoline subi, dan mag je zijn een prijs, toch? Dus waar de prijs die gasoline baan, dan mag je baan een prijs. Maar het komt bijna dat is die tarieven. Nou, dan hangt dat is die tarieven. Dus met een afgelopen situatie van, hé, laat dan meest is die tarieven, pero bedoel je, quanto permit? Toen reende ik ook bij de buschauffeur gewoon voor een permit. Maar hoor ik niet, hoor ik niet, dat ik hoop dat ik een stop-up doe naar permit. Maar maas buschauffeur nog voor een zeker. Want ik kom dat ik die meeste prijzen te zoeken, want niet in concurrentie. Dus die minus competitie, dus wat denk ik de prijzen dat erbij baat. Meestal kwam ik, zie, de onze supermarkt is wat die marketing, no? Want ik kan geen supermarkt delen, toch? Als ik op tante supermarket kon steen, wat dan jagen die oosje florin koe. Jezus, ja, jagen. Ja, man. Ja, man. Ja, ormi... Ik bedoel mijn best, maar dan kom ik jagen. Want ormi die gaan niet komen jagen met jou bij MCB op een fiance. Ja, man, jezus. Ik weet de beraad, Não, mas é típico nessa intercansar. Me tem bem na corção, não assim, é assim, ó. Então, eu não que hate riba corção. Eu começo a escutar a minha senhora right out the bat. Por mim, a pessoa começa a hate riba corção. Por isso, eu tenho que duas também aqui, não, mas não chega nisso aí. Mas, me tem visto que tem menos que tomar uma decisão. Um caminho também que nós temos que tomar uma decisão agora que é fucking cachona riba caia todo o caminho, só. Mas como não deixa? Nós temos que começar a matar um par, sorry. Já, nós vamos discutir, isso aí, full. Pero, já. A portada cruel para o bicho, pero, dir assim, não pode handle tudo o bicho nem. Então, já. É que a gente quer multiplicar, que tu vai. Tudo caminho na canta e cai, bota o Wagner. Ora, vou correr round, seguro um ou dois bichos para dia, bota o Wagner. Um cachorro morto na canta e cai. Sim, pero, tá vida e tá. Por uma pouquita vida de bestia. Tá que a botar para decidir. Já, é que eu não podia decidir para os meses, então nós, como ainda, temos que decidir. Sim, sim. Não podia decidir morrer por você. Nossa. Caga de bacalha. Uac, como é que eu me dei a coisa? Uac, um bira de um animal tem valor de mês. Mas a minha também, nós temos que comparar a vida de animal com a vida de gente. Eu tenho que respeitar a vida de animal, eu tenho que cuidar de um bom. Eu tenho que dar amor, atenção com a minha natureza com pero please não não compare com o Hende. O rato passou a com um post no Facebook. Sim, sí, tu tem um cachorro canta e caia. Então, o Hende não stop atender com ele. Só, tem um cachorro de caia. O cachorro tem, mano, dog aids of me. Como não sei, mano, o que o cachorro tem? Então, com me manda com assim, nem me deu bem mexer com ele. Você me deu para ir num dia de cachorro. Só, me tem na caminha para me ir ao supermercado para me não ter lugar para parquear. Man, a mim tá drug beijo. Yeah. Não, a mim tá com... Se como eu me dá uma mira post aí, a mim tá compreender... Sim, ai, não. Mas a mim tá compreender assim, bo... Esse é de coisa. A mim tá compreender que a cachorra não... Mas se ajuda a cachorra, tá sofre. Mas é problema que a cachorra tá sofre, tá passando muito tanto de não. Você sabe que, man? Se não se for rico um par, você... Rico um par de um bo... De um container, aí, container em zinc. Algo. Basta cachorro, basta de um container. Se o próprio não tem que ir onde, me diz que vai humilhar o cachorro aí dentro. Uau. Não, você é muito cruel, bro. Você é cruel, bro. Mas, mano, algo, você como é que me dá um break, dá um auto, algo que não te sofre, óbvio. Se eu vou abrir uma... Vamos um brain fart, nada, dá-lhe de novo. En dat is de editor party op, zeg maar. Nou, pero wak, gewoon, een corso, nog tien, kan je me nog tien de rechtje per animal. Anto, bijvoorbeeld, de wetboek van strafrecht. Te paraku, benoting mag die, mishandel animal gezinnen. Anto, tien gevangenen straf parari budget, tien boet parari budget. Dus kan je me nog tien regelen zien. Quante boet dan? Moet zeggen, wanneer dan? Eu não quero ver minha cabeça, como é a vida categoria, permitiu eu busquei a papo, quanto vida categoria, então, por exemplo, não sabe minha cabeça. Mas, sowieso, é que eu tenho gevangen na straf, me dá estranho, por isso, uac. Eu coloco uma bicha, por exemplo, compra a gente, eu coloco, uac, se me mata um cachorro, já, não tô bom, pero, ou vai ser rame pra mim, é que eu mato cachorro. Já, ok, me tem como dizer, bota agora para aí, pra você ter ganho, que eu tenho donder boas, tem atrás de cachorro. Yes, sir. Você ainda nem sentiu para a prisão. Sorry, bom, passei com o besta. Me recomendei que é um animal, pero me que bom, mestre, tá aqui só de ter risco de botar, botar cabra aí, de atrás de cachorro. Uno, tá aqui, a minuto, como de roupa destes, vamos ver se tá, irmão. Roupa destes. O aqui, a minuto, ele mexe com o imenso cachorro atrás. Me deu belo doctor, pensei. Mas que me vingou dando você cachorro estranho só atrás? Não, começo do roupa, é coisa de roupa cruel, assim. Coisa, só cachorro anda morrendo, não, para sofrer, passar. Tá chantando disparo, mano, pô, ester. Isso aqui é como um... É como não pôr. Não, mas eu me recomendo assim que eu tenho que fazer esse trafo. Pero... Já... Não tem gente, assim, não. Não, pera, uau, nós temos lançverordening, openbare ordem, nós temos... Esse testverdrag, com... Se tu acuerdo com... Nós como reino firma... Para... Já, para, eigenlijk, uau, é direito na de animal, pero... Já... Gewoon, mano, é pra bisa. Gewoon, um boete bom. Pero a mim também, para ser renda, para maltratar animais. Eigenlijk depende também, gewoon, que tipo de maltrato está. Pois, em verdade, boi, em cada um dos bosses, em cada um dos atrás. Hoje, sim, tem já, boi, echt um in de hopi erg. Hoje, sim, boi, o que será. Também, seguro. Pero, a mim também, que o cachorro me sente direito, de maneira. Você pita na merca? Sibonasa ki pitata, pitata, people for the ethical treatment of animals. Anto, nang tabi sa ku, tur bestia, in, dus kacho tamme, mesteting en meson de rechi nan di hende. Dus, no. Dus nam mesete, pa bodi un kacho na bo kas, como, bestia di kas, hais dir, e kuita ko un slafeta, de nan wo, kuita bo kativo. E kacho ku, ta kuari bing, boliri buskochi, wae surabu, badunia kumina tu dia, e ta kuari hunga, mata ko de mukura, pues akobo mata nan. Dus kemen. Kativo eta. Dus ik ben ormi... Dus ik ben ormi drumi hinter dia. Minut in nodi asin nada. Minut in nodi limpia kas. Minut in nodi tra. Minut in nodi tra. Minut in nodi dia. Rato rato. Oena da tira un bala. Anto minut kore. Minut kore su tras. Anto ormi da kativo. Sim. Dus minut kore. Anto un besio aki. Desi te goz. E. Jo, eno atu hende sua. Jo, eno atu hende, da. No, wak, hon, a mitan eko nos tinko separa. Wak, hon, mene koko mabisabu ta, hon, ora nahin, eka chokanti kaya, te tiende kutaba di shock, kuena no para pe. Wak, si, ta... pero bo no ting empatia, pa bestia, ta bestia bo mesta. Ako pa lagam iti empatia, pero wak, bestia te keda bestia, bestia, hende te keda hende. Wak, si ting un hende kanti kaya, no? Kosta lang de hopi mas emotion pa mi ku kung kacho por ejemplo. Depende de king, si de head wielders, ya mi importa mi tremendo mi esa. No, di mes, pero wak, gewoon, pa mi ta imposible, pa mi wak un animal mes kos kun hende. No, mi te comprende, mi te comprende. No, mi te full eins que se dice, pero mi te comprende a punto di hende nan tambe ku, si nos una bestia namas de riechi, nos stop hende di maltrata bestia, pero... Mi te bisa siku, ese te cosa, siku pakan en maltrato di bestia, no behasi bestia mi kukuhende. Mi que men, kento, siku kachota meni uende, kachota di un compañía, pues claro, tu derecho no te bisa. Kachota di casa di India. Na India, baka también es kukuhende. Mi yo kuhende, mi ese ido. Mi que men, serio, vos mire con una India, un viaje uende como cuando se va a India, entonces no queda pegar 4 horas, riba, snelweg, pues sobre un baka es gewoon dizzy die kakker hier snelweg. Dus toen auto me zeggen gewoon stop, de baka is die misabe, kom hier of algo. Ah, moet trappen kakker noemen, joh. Want ik heb het wel heel hard tante oren zien naar die van baka. Zie, dat is even gemeen. Dus ik weet niet, hoe henden me zijn hun medeweg, hoor ik. Henden te brengen een hoppie gevoel of zo. Wat turkoos. Henden een paar maas konden kritiek. Toen heb je die koos naar je en toe. Zie, pero dat trapt het best in mijn henden. Dan gewoon dat een biste katje pijn, ja, koko. Gewoon dat de karke kachou, kwam met ding. Bist je kachou pijn is in mijn dame handeling? Hoe kachou nog een bistum garçon, man? En nog een bistum garçon? Zijn met die Levi straight fit bij kachou? Ah, moesa. Hoe kom je? Nou, per bom, bist een kachou pijn, kan er rond kunnen den babywagen koko. Zie, zie, zie, zie, met de keer porta, ja. Bom op in een serie, waar gewoon doen animal de reetje. Wat ik met aan je koe eigenlijk gewoon, ons komen heen en ons die plicht die tratten animal bon. Pero de reetje pa met waar je moet je leeuw. Pas zo, pan ons lei, een animaat een zaak. Een zaak te algo koe boe gewoon koe tenen, mene, een messe ki, een maaike ki. Een object of? Zie toch, het een object koe boe bende, koe boe hoezee kon boe, kon koe boe. Een lei na hoe lang het op is koe, een animaal, not een zaak. Mm-hmm. Want met de keren naast je zei gewoon panampo introducie. Zie je dat de reetje dan? Juist. Per aki nang, paleidu korso. Toer animata gewoon een kost, gewoon mes kost kon messen. Want gewoon, aboke po messen bij voten. Aboke po messen, Ja, maar ze messen. Maar met de keren, ze wil doen, en messen, de reetje bij voten, met de keren dat bij voten zijn dan. Wat doe je zo stem briefje, bro? Zo kom je in te gaan, baby. Wat? Mijn andere keer ik moet doen een animal de reetje. Pendant bij traten naar maas mio. Bij de ene mensen traten naar maas mio, zo wordt de hende en toch gewoon, meneer. Bosa, no abusa kosten gewoon, meneer. Bon. Zij wat gewoon dat die handhaving. Gewoon, per malesse zie ik het ministerie publiek ook ke subi e controle lang. De police staan me. Dus ik heb mijn hende in een kaas kunnen abusa. Ja, maar ik weet eens dat ik zo. Die hende die kachou nog een terzo. Een terzo bij de kachou te bieden. Een kou chico de 1 meter per 1 meter. Ik zie het abuso. Of maar aan de kandena. den solle hinter die. Man, hoezo is dat? 24, hey, Bob, imagina, 24 shit, bot een mara nun kadena, gewoon den, we den kura. Dat bot een arroz seco pa komen. Arroz seco si miso, dat mi po imagina, mi. Fertig na mi, ja, dan. Bos had je struggle, arroz seco, ku ketchup. No, Hollanda zo. Eu tenho que estudar em Holanda. Pasta com maionese. Não, maionese não, irmão. Sorry, abusou. Mas maionese só me tenho, me tem 5 euros. Já, ganho. Porque 5 euros me serve aqui esse bus para a escola off um sucesso. Me digo, você quer? Escola de um time mais importante. Não, pero... Quando eu digo que eu tenho uma maracachona na cadeia que cena... A minha tanha é direita, não também. Um tique muito leu para mim. Permite que ele... En dan denk ik hoe ze controleren maas mee. Want dan gewoon bij jou mijn police. Want dan bij ze gewoon zien die hende. En bij ze aan het bezig met het aan het bezig. Want dan gewoon police te passen. Gewoon trouwens op. Want ja, portaal wordt aan een boete of al gezien. Dat erbij komt ook het zo. Of al gezien. Ik kan je met de hende. En zei ze. Enkele police moesten gewoon. Nog niet doen in de boete. Dan moet je gewoon bij komt ook het zo. Doen aan een boete aan mijn poort. Maar gewoon bij komt ook het zo. Zit ik gewoon een paar waarom kan je zoveren. Je gaat bij komen. Zij hebben ze gekeken wat het probleem is. Zij. Maar ik had je taal met erbij, voor hem, dierenasiel, en het is een hond, ik had je in die kaai, en toen wordt hij jouw atrobe, en toen dierenasiel nog voor hen, toen de beste neem. Maar wat denk je dan de jing, hè? Is die maak je nou de nieuws? Toen de jing, dierenasiel, karf, toen de kon hij? Mag je naam eens, hoor. Het is een zin dat ik had je in die kaai, en toen had hij nada of nieuw ene, kon de beste solution naar je probleem. Atrobe. Container. Ja, of wat als je een restaurant hoop je content. Ja, zeker. Ham, ze denken wat dat is weer over barat, hoor. Ze denken wat dat, man. Doofdorien. Ja, want dan komen de kamer weer op barat. Want dan heb je een kandidaat grande, dus kunnen we... Pak. Een container. Jeng. Nou, maar... Nou, met de enige kozen, zie. Maar er werken aan de... Apparentemente, karf, dan kun je werken aan de strategie dat... Kun aan... Met de karf, specificamente... Dira asiel sigumi sita slaap een paar dina in. Na de maat een paar. Maar dan maak je niet. Slaap in, met die komen ook wel slaap in. Dus dan moet je gevoelen voor wie ze gewoon maten aan. Maten aan de slaap in, dat klinkt mij ook, maar maten aan de maten aan. Nou, bedaar. Het is zo'n slaap in, dat is zo'n mami ook, bedaar. Precies. Maar zoals ik mijn oma bij zo'n gaan. Mijn stiemen mijn oma, maar mijn oma nog bij zo'n gaan. Moord het dan. Sorry. Bedaar. Dus gewoon, ik ben, dan moet je een keer doen, als ik een bieze kom in dan. Maar in ieder geval, kaart van de kie, dan wat te slapen in een kacho, dieren zie je, is nog goed te malu, maar is nog goed te bong, no. Dus, wat hij een kacho, maar bij die dan de dieren zie je een dia, kacho is te cute. Die perde een paar kacho die 9 aan je ding. Pa kiko? Nieuw en dan wat bij adoptan. Ik weet dat met een sofrimiento, ik weet dat een coach zo. Ik bedoel, kom in de botan, je hebt een kacho met 3 pia, met 1 wow, was talie ferry wap. Sim, talento, sim. Porque, come no. My way. No end, not come to way. Se for como é, qual que eu estou a morrer e tem? O que é que eu vou preferir? Como botar lá que eu estou a sofrer com um coach 24/7 ou botar com que te fez o sofrimento? Por isso, é que eu estou a... Sim, mas nós como gente não temos direito para quitar a vida. Já, a mim está... nós como gente, no tour, pero nós temos mais, nós temos mais inteligência que o beste. Ou maioria ainda, então. Bom, me sabe. Maioria. A certa ainda está a beste. Ainda não gosto de que eu parqueiro. Em nenhum lugar. Pero como, né? Não, pero nós temos que fazer a decisão. Você quer que eu comi de beste flat. Ora, é vida de um cachorro e bacalha, não? Entendi, eu boto a canarão de solo, buscando com... buscando comida, bota flaco, bota tem atenção, bota tem amor, é a vida de caia, não? O que me mostra, mano, é a vida de caia tá cruel, irmão. Porque, man, então, quando de como tá lá que é besta, com que ela sofre tanto, tá em maleza, dos hobbies, já. É duna renda, maleza. Sim, e não tá em tratamento, dos que me, é que eu tô que ela sofre, e você quando vier, bota lá, é que eu tô hengri, bota caia, com uma pocana na direita. Não, eu vou dizer que eu tô sem lana só, não tem um pita lana, ele vai punta, tem um rabo com a sobra, não é net. Por isso que eu mandei, com, com, é que eu passei com uma, é que eu tenho super AIDS, com. Com, dos que, man, bota, eigenlijk, bota, se, eu não tô humano pra matar, pero eu tô humano pra lá que queira sofrer. Não, pera, sei, tipo, o lugar na minha carro, tu visa, com a tua manang, na tua cria nang, então, daar zien dan dat is een gezond werk. Si perseert op een salbe, wacht in bijna denk ik hoop is zijn een salbe, kachonan. Anton dat daarom met kachot een moeder toch? Ja, maar niet eens gewoon. Bagasse tanto zijn, eten zijn kon ons invriti, en pas steriliseren dan. Tamen en dat, en perseert ook in dat we zo met dierenstil of onge auto naar je, dat steriliseren lagen dan bij je troepen. Si per. Aparentemente, algo bijvalt ongemeen op zo. Ik was in noten trouwen op zo. Het is een temporada, maar nu aan passane in verdad, maar weer menos cachorri bakaio. Per de laatste paar jaar luna, het tour kamina met meer cachorri. Als je naar UOC zat, die met een tante cachorri te kunnen rond, ik weet dat pas de Gangs of New York. Gewoon te maken met een gang die cachorri gewoon te kunnen rond in naam. Dat was een mascot, de Una Dogs. Zeg maar, gewoon meneer Kacho die kaya, gewoon meneer een not in Rabu. Yeah. Zijn mascotte die UOC te ferry wap. Zeg dat kon ik zien, meneer Kacho. Kacho de lindo de leer. Kacho de meneer mitar moord te kouden. Pero wak. Maar voor de steriliseer, Kacho, kon je dat trazen? Dan denk ik gewoon... Nou, ik bedoel, maten dan, kieten dan... Solucionar problema, pues eso que te voy a quedar. Ah, misazo, ah, misazo. Se aparece tan, pero tengo un mano. Ahora tengo un cachorro en la casa, ¿no? Como tengo tanto, hay un botón estima, ¿no? A mí tengo un cachorro, ya, en dado momento, no te llega, no te comienzo a vivir a grande, ya. Yo tengo un asetano, tú comienzas a maleza, no te comienzas a break off. Op een gegeven moment wordt er wakker aan het soefri, aan het indolo. En dan kan je zeggen dat je kachoko dan je kwido tour die, dan je amor tour die. Dus laat ik een paar als je een kachori bakai, dan kan je een nieuwtje zijn dan. Kon erg bebieden dat je ore. En dan word ik om heen, dan wordt het die CD, hey, met de stiemen, mijn kachoko moet je tanto, maar wakker is soefri, en dan lag je soefri. Hoor je wat het bel veterinario, met de bimbokas, en dat doen we een spuit. En dan ja, te hoop je jammer, maar ja, lesie, wat ding bij. Nee. Wat met haar, maar wat met de keer toeren, je experience ja, ku en het is een kachok en een steam, en de dokter tinko bing, en de boetelbouw. Wat het is cruel, maar eigenlijk, met een mas humano, pa boekite feest sufrimento, besi lage keda sufri, gewoon pa gispa et tana bida, pa zo eting et derecho di biba. En minuut kan je abusa. Ja, ja. Maar ami bira biono, en to ja. Adiós, Udami, pero se me virou roupa e mal, só é com um gun, com tirar-me de minha cabeça. Mas eu quero me quebrar, que eu sofri. Me dá tenebo, né, sim? Pai, nem corre, só. Degraciado, puta. Não, pero, a mim também, sei, mais humano, se me tem que ir, a hora que, a mim tem o Wacky Commerce não acaba. Sim, eu muito amo lá no cuchara da degraciado. É que mata tudo cachorro, pero, gewoon tour vooruit in dos banen. Want we moeten keren. Eigenlijk is zeen als ik je kon scoucharen. Gewoon tour vooruit in dos banen. En dan stinkt een papje. Tour dos banen. Nee, dat is ook een regel om gast. Dat is een regel om gast is zo'n keeper. Dat is bij mij diep dingen kon ik gaan. Dat is wel een guy. Hoe in de koeper elaboraat. Zijn zwak een hippie. En zwak gewoon kalke hippie. Kunnen we een papje. Want ik ben jaren pas zo dos pepje. Moer in Afghanistan. Wacht. Pak nou toch maar weer normaal, gewoon echt mijn stima, kacho. Aan het interne bieden met het ding, kacho. Maar hoe best je kunt met het pensum, met zo'n koos. Gewoon, aan mijn toch aan kunt het ding, soefri. Of een noten necessario. Hoor dat ding, een middel die kiet een hende of een bestje. Het is sofrimento, die kon nog je. Aan mijn toch aan het minder zo'n man op een belagessing niet. Want een maltrato wak. A porta me pensa op simples, pero me quer botar stop e coi, passou wak nos tem lei. Mas nem o wetboek van strafrecht, landsverordening, wet openbare orde, bla bla bla. Gewoon nos tem lei dan, pero nos tem handhaving. Nee, me tem isso, precies. Want op kolom, orbe tem bel reclamar wak nos tem cultura de no snitching. Dus que men, met a botar bel snitching op opicinha, hoop je en op basis coi. Ja, precies. Dus me quer wak zit op possível, non? Gewoon nos tem o binco. Ja, porta, wak, eigenlijk... Dat is niet goed met een snitch, basically. Wak, eigenlijk, ik hoor mijn pensen horen ki, toerende kut ik de jore, zie de reetje kiko, eigenlijk, die kon in het land gewoon een groep, maar dan staat die nou landen in Staatswacht, bijvoorbeeld, gewoon dat ik aan een randparty boet gezien dan. Ah, zes. Ze die kon dat erbij, boeske moorden die trouw, hoende koko bieren, om te vormen, lage bies, met een team, het hoorde dat ik aan een randcontrole, Anton Natahan e bevoegdheid per party boot. Pero boot, waar een boot is 50 florin op bij Juda. Ja, yes, yes. Gewoon wat ik op boot, gewoon een boot naar drieën. Dus ik ben. Maar je drieën, drieën te boteren en dan kun je boeken chopen en dan die drieën zie je die manier. Hing een boot in mijn brief en bij een stadium in de 16 uur. Maar per teken op, zo denk ik ook van strafrecht in para. Ik heb ook een chopper worden verklaard gebeurd. Dus ik ben. Als je me kort hebt, zeker ik ben ik denk ik kaas kunnen op een bike op een chopper. Maar mijn hobby is, zit ik er een ander probleem. Ja, ja, ja. En belang in de drieën, geen de koe police drieën in de sucuras. En per boos ook, ik maak een straatje dan, waarom bij les artikelen dan? Ik werd boek te doen een paar exemplen die maatraten. Maar onder dat kubunotie mag die boete best tra. Met een sleepkaartje zijn dan. Pero, toer kan bij je wel. Nou, ik heb... Kijk, hoor je het op bing? Een uitbreidingje zit, hè. Kunnen nooit mag die als je trabouw, kunnen nooit kapas pas passen. Oké, oké. Wat je ook bij trek, algo die mijn binti kilo, wat ik nu net... Wat ook al, zie je het inderdaad, ja. Per een boerico bombio, bomba die, kemen... Wat ook hier, waarom ik het trek, ik heb een kaas, nee. Wat ook al, gewoon mijn... Ik heb bereid op pas, ik moet die kamp, ik heb mucho largo. Wat ook al, bomba die. Dus kemen... Wat is het dan met al boer? En op het doen in servicio, maar... Per, kost maar een straño... Ta body maltrato, por exemplo, a pacacho, ta corta oreia. Quanto maltrato? Sim, quanto maltrato. Mas não ta corta o artigo número filme que eu vejo. Mas que vejo, sim. Pero nunca me ainda tem para que o orba corta e oreia também ta maltrato. Anto se vou corta rabo. Pero o wetboek van strafrecht explica isso como het verkorten van de wervel. Of het verkorten van... Anyway. Van de wervelkolom. Maar ik weet hem... Anyway, ik ga niet bij deze kwak. Ik kwak de scoetjaren, man. Ze hebben het gewoon. Maar... Hij zit daar met een matraat. Dus ik heb mijn oren... Bijvoorbeeld, ooit kom ik bij Rottweiler... ...en ik heb een raar oren aan de chiki. Dat is niet na de... Hij zit een matraat. Ja. Maar ik moet daar in de stinken bij definiëren matraat... ...maar ik moet dat niet. Wat ik dat eens wil... ...maar dan kan je de sol in terde... ...je kwijt een matraat. Niet te komen, maar ik kan je raar... ...inderdaad, ja. Ik kan je Maar om eens een goede story, ze bedoelen bij jongeren in Korea die het schieten maltraten, weet je dat? Bouw die meest een logica. Toch? Aan de persoon mensen met wie ze hebben, ik was niet een logica op. Also, moet je allemaal checken moslim, moet je allemaal checken hoe duw. Goed, ja, we zakken hebben. Snap, snap. Dat is maar een pieter die punta in bouwen voor. Ja, wat ook maar zei, wat apart, wat apart een pieter die moment. Maar... kon je dat maar traten dan ook? Je baby dat is niet in nada, anto. Nou, dat is niet door los, sí, maar minuut ik met de keer en dat proportionaal voor bij je me kom maltrato. Sí, anto kom pepe dan ook. Orbo kuper na rabo. Kon je dat maar traten dan ook? Anto kuper ore dan ook. Dus met aan je sowieso een stinko bij definiëren maltrato mas mio. Nou, sí, no sé si oyente si no ve cuarto, bo, cacho, adulto, su rabo. No, dime. Está coincita maltrato. Als ik kom oré gewoon met oré porco roman. Maar kwart oré die... Of kwart oré die bofrei of algesina per... mio preis ten een mangusa. Pa oré, mangusa. Ey, mangusa, si beti fo. Kwart man, nun gos nos man. Kwart escuchara, not in sponsor. No, mi te comende. Pero ya, mi te quiere ku... Ya, no estoy blaguendo mi papi, obvio, coiso. So, mi te quiere tema quita. Mi que sa... Kiko verdadero te waro sifo pa combatir o problema aqui. Posso botar tendo de news Lugano na Tayen, pero kiko verdadero te patata passando e fo passaro pa notin mucho cacho riba caia. Posso cochone te para traiu pa loco, sa. Que bien. Bem que mira botar cacho na ku un paritete mas grande meta cando na riba caia. Bo, cabe na cabe em pepe. Bro como na outra pepe na sali. Jesus lado dos outro pepe também. Antes ainda não queda que da bim. Pero wat was aqui que tá muito um problema. E dia na que me deu a roupa e cachô tá calando de bacalha, tá, pero cachô de renda. Desbota o wak na cu husband bistica com ele. Diz que me deu cachô de... Cachô de casa. Sim, vem, não tá sério na cura. Diz que me... Não, mas eu quero te a mim tem que ser cachô de... Echt, me te quer, eu quero... Te clenque hard, me te quer duro, pero se não comisa, tu cachô com ele de bacalha, não tá que maque af me sora, bota ainda sério na cura. Você bom falar, o gente tem que ser sincero na faca em curar. Não toma cachorro ali. É, mas tem razão. Permite que ele tenha mais melhor, por exemplo, na cueca cachorro, antes de você não claim é cachorro, de maneira por exemplo, um Luna ou so. Hoor je ze... Maar zo ben ik een... Ze moeten passen met een pick-up. Ze zeggen, ajo! Daar is nummer 10, want er niet mag ik wel doen. Bing, bing, bing, zo, bang! Ze hebben maar dan aan mijn zorg. Nou, wat doe je doen? Dan heb je een chance voor klim. Maar ik heb niet responsabel met een kosso. Maar wat denk ik dat je zeer op elkaar? Hoop je simpel. Ze zeggen, hé, dat is een andere papje. Dat is een andere topic ook, dan ben je... Não, e entendendo, nós estamos brincando, só parando a bolsa, de passa aqui fora, então começa o volume, então tem que roubar alto. Sim, é qualquer coisa, agora eu tenho budget para ir um estúdio. Se você tem que cair na casa, para não fiar nós, para nos placar. A troca é manguçar, se você aí for, nós estamos... Se você pensa nós, ah, você tem meu preço, não custou. Por isso... Cara, centro, nós temos orelha para botar também, não é centro, não é? Não viria a luz. Nós temos para botar também. Não, por pouco tempo passado, eu me deixou um beijo... Eu me deixou um beijo, como é que ela sofre para o Google, então eu chego, eu saio de... A família planear. Família, ok. Você não chama a estética, então? Segume? Não, não chama, não, aí eu sim planear, e é como... Não é que a minha primeira vez vira se você não atinge 6 aí não há se você atinge 6 aí não há eu ainda tu te conhece como não está assim mais tanto se a família planeia com eu amo, pero se agora eu começo a criar o site então não estou dando já conto que informação de sexuela vou ler tem que ser não pero me daquele site um problema ou pi grande no curso com a mama teenage não me sasso Pode mirar coi tu comendo, sabe? Pode compreender coi, sabe? E coi... sorry, muito não, pero gai, nota que é da Cuba, se vai, eu. Gai, a gente sai, sabe? Ora, mira, baby, não te põe com a casa, te corre, limpe, vai. Tu comendo, é, homo, nota que é da seca boa. Se dois meses te mavo, não se vai... Não, é nota que é da seca boa. Bem back na realidade. Certo, é. Pode que é da boa só com eu, tá struggle. Pode ter que dar pornadas na família, pode ter. Se o pai passa, filho, mas pode ter que dar pornada, Deus. Mi te comprende a tinge gaino que usa condón, pero se cae bisabu duchi, no ari. Mi te pull out, no te pull out. Sorry. Sendo qual no te pull out. E ganhamento de si, disse punta. No. E coi no te verdade. Posso sobrar também um dis. Yes. Um dis eu também com sobrar. Não passa que, não é só. Pero coi de braço, coi de erro problema grande, só. Então, depois que eu consigo mais erro, tá? Hopi, não te acorda só, hopi pensa no mundo de struggle com o problema aí. De muito na teenage. Porque, cara, tu durava, dentro da sociedade moderna, tu durava muito, hopi largo para estabelecer o mês financeiramente. Porque o New Age 6 não está completamente financeiramente claro para criar esse mês. Um ilaga não está para o Rio. Nenhum. Exatamente. Mas você que está. A coisa que está falando melhor, estou em um país católico com esta passo. Mas a Papa Pasco avisa com o condão. Papa Pasco? Se a Papa avisa com se a condão está bom, etc, etc. Aí, agora o Papa não avisa algo claro, ainda não duvida. Last big guy que ganha um ponto de algo, last big guy que a drumi com muita mulher, ou para tirar um palo, ou dois. Estava da maneira, just 9:37. Você sabe o que é? É que ainda assim na bio, segundo se não mira, é coi bom, não pode reconhecer. Não, porque eu não muito amo de chiquinha, tá ready? Sim. Sim. Já tô horrível, pero. Não, é papá, né? Verdade. Não gosta quando não gosta muito, mas não gosta muito amo de chiquinha, só. Ah, mas como é que é? Ja, maar ik weet niet, wat is het nu kostel, toch? Waar is het nu kostel? Ik ga je kostel, ik weet ook niet erg zo. Waar, gewoon een beetje matig dat je gewoon niet kon... Maar dan ga je mensen horen dan? Wat ik weet niet. Apparentemente dat je het daar. Wat ik weet niet, nou, maar dat je het zo. Ik moet een beetje zien. Gewoon een stinko kiemabu buiten zo. Gewoon. Nou, maar ik weet het ergens, Maar als wij back naar topic gaan, als wij die off-topic hier... eu tenho pregnancy, só. A mim não sabe que não tem uma só. Mas vai TEDx. Se você sabe, não sabe que TEDx está. Vai TEDxQuiroSol.com. Não está sponsor nosso, pero vai. Não tem para de talk, hope e great, não. Space Blast com QuiroSol. Também. Se me tapar de Space Blast, como tu fala. Pero em nenhum caso, da dúvida nem tu. Se eu tenho pregnancy, tanto o senhor é papinando, até tem um hope bom ponto. Ela avisa que nos tinku etin pregnancy nang nos tinku stop nang pas pa nos si crea e mes un circulo di vicioso si e ciclo vicioso camina mucho nang young te bira mama nang young con not in chance di by dilanti anto era you nan tampoco era di chance di by dilanti dus vuoi comprendere ku anto bueno pa tuma werkgevers normalo per lo che mi dovevi so worki un werkgever no si na mira ku bedin 3 you Anto bet in 21 ai, bono di experiencia, pa nangt un risico pa tomar bono trabou. Si, bono atractivo. Precis, bono pa competi ku hendan ku not in you. Anto, e pur, ami no, mati, ami a studia, no, anto, mita tin sosteng di mi famia, oro ba studia, mita bata tin, ma tra un tiki, pero in persi mita tin sosteng di mi famia, nang sosteng di mi amigo, nang mi nota bata tin you, anto, e cosa bai, Assim na mesma durou aí mas na hora para cá o meu estúdio. Então assim na mesma ser estúdio, tu traz tempo, tu busca e tempo para minha segunda. Então para a mamãe não cutinho eu, então se acaba no estúdio, me tu bisabo. Respeito para abo. Respeito para. Pero abo tá um de tiki não compor assim. É. Você não tá acaba a escola se botinho eu, bom mesmo se cria eu aí. É, você bira da curva, ele corre. A tua mãe pode dizer, é um círculo vicioso, você abo não tá acaba a escola, botinho tiki placa, roupa chance, botou pobre. E eu tenho uma pequena chance, e eu tenho uma pobre, e eu tenho uma pobre, e eu tenho uma pobre, e eu tenho uma pobre, e eu tenho uma pobre. Tu não queres que eu te ajude, a mim eu que eu quero sempre que eu te ajude, não, bueno, ei, vai aqui, tem vida só, eu te trapa na mesa, então assim não queita, ho. Yes. Não, eu, vai, agora eu vou arriba a sair, não me engano, eu saio de, a família planeando, tem bastante bom coisa arriba a dizer. Quando a dado momento, quando eu te explicar, se um baby está cuido, 24/7, o social life to basically morre. Com. Já vou curar para te vir, mas é leite bio. Sim, mas o Francis tem um BMW, então eu quero dormir comigo, que eu vou. Já. Mas também quer dizer assim, é? Eu tenho BMW, então eu tenho um iPhone. Se a. Francis, tu corre, vai dentro do BMW, vai lá, Gabo. Você corre, eu tenho 6 cilindros, então vai. É, tu vai lá, Gabo, dele. Escreve, então tá bem, porque ele bolsou com you, então já. Hope chance para o Wayla, vou mandar um portátil e o Dabo. Pero me pensaba, un cosí, no me pensaba, no sé, la verdad, pero no puedo tirar fadre de muñeca, no sé. No puedo tirar fadre, y ganan también, guys, serio, o sea, piste un peche, pasó. Guaca aquí, ahora aquí, bueno, prometa tener sífilis, después tener herpes, entonces de año 80 en AIDS, es la siguiente cosa, no te vira más cruel ainda. No, no, no. Se prometa no te matar, pero ahora que te mata, no te matar, es la siguiente, pues dólar te cae a fondo, después acabé de explotar, algo así, ¿no? Pasó. No, no, coco no te beijo con el guaca. Super AIDS. Se é super AIDS, tá coming soon. Double AIDS, não. Não, pero é coisa que eu me sabe. Pero me diz, tu me ganha na malu também, pessoal. Passou, é mesmo, na TEDx também, mesmo senhor que tem, é toque, quando nós temos que stop, é circo vicioso, que a minha mãe não aqui, de cair dentro, passou, cara. Pode comer, pode vir um mama, então, bom, não tem trabalho, você pode ter dependente de um gai, pode também um macio de um gai, que agora estamos trocando bem largo, que então, um circo vicioso, com o nome do sale. Com o corso, nós temos roupa de gente, então, pode comer que se você tem 5 anos, vai em um juno, ora você tem 30 anos, e hoje 5 anos, tamanho. É. Então, você pode render com nota contribuir, então, nós temos que ajudar aqui, então, eu não sei, eu não sei o que está na falta, nós temos que ajudar para stop esse círculo aqui, então, você não tem chance para sair fora desse círculo vicioso, mas, em geral, a senhora está vendo isso que eu conheci um gai, não? Um gai que tem 36 a 37 anos, então, ele tem 17 anos. 17 anos. Mati, tá, segundo me deu 24 para uma pessoa também deu um paque. Quer como um paque, paque todo dia, brother. Só, com a alma que tá assim, olha, tipo, vai McDonald's, tá o OP, a primeira alma que tem. Fora na cabeça, cápsula salária, sobrou um florinho. Olha como, né? A alma que tu vai comprar a primeira para o Rio, sim, mas você tá 285 florinhos e te dou 100. Não sei. Não, pra você aqui, olha uma, vai criar esse site, não? Mas nem acabo de saber, tem um bom curso de budget, basta informação. Mas a parte que eu tenho, tem o direito, a bom mês tem que buscar informação. E se um, então dois, eu tenho que ter um pouco ainda, ou dor que tem tabu, ou com tem medo para a família planear. Então, eu tenho que ter um pouco de ajuda, e não é que eu tenho que ter, e eu tenho que ter um pouco de ajuda, e não é que a situação acaba, lo kwam te bisab over aqui en dus toen was ons best mas meer op seksuele voorlichting in school. Nou, maar of day care per nada, meneer, een day care per nada, gemeente moet die hende, kun je kost op iets anders, maar een day care per nada. Ze hebben namelijk er bisab, wat bij kosten, maar je op iets anders. Soms de kwade die, een temporaal ku amitabo de bestaat van, Dus het is een vakken, ja, maar verzorging. Want het is een vakken, dus dat wat aan je voorlichting zie. Maar ja, nou echt, hoop je dit, ja. Maar ook als ik nooit meer met de lobby, dat ik echt, echt naar spontaan. Want hey, ik met die binnen nu hebben, maar dat is niet jou, niet minder. Ik had het nog langer, niet meer kan jou, maar dat is niet jou, niet minder. Dat kun je zeggen. Wat in de Chile? Wat in de Chile? Nou, Biggie Banda! Met nog iets zeg. Nog die sponsor in anders, nog in Bosca. Heb je komen, hè? Nou, maar. Ik heb het op je samen erop, hè? Voor mij plan je, maar nog in jou, maar spannend. Zeg, met een binnen, nu hebben we een walkie. Want onze reden dan kom je nog in jou, dat door kan spontaan met zijn tante. Ik had zo bij les, want dan moesten we een video die om ik dat we doen naar los. Doen naar los? Moet je dat doen naar los? Si. Dat is een beetje te glow in the dark? No. Ik ben toch niet zo kwaad trouwens. Het was doen naar los. Oké. Oké. Wat? Zien we wat op je zit, toch? Het hebben het ding in proces die aan jou. Dus ik baby dat we dat saai. Saliendo. Ik ja, maar doen naar los, toch? Sorry, man. Anyways. Dat is ook de periloos niet, denk ik. Ja, Philips. Oh. Dan met Philips en nog zoveel wil ik mijn sponsor. Hoe is dat? Nou, pero. Pak ze meteen erop best, nog steeds ons promes kutjaren bloopers. Pero. Nou, pero, waar ik ook gewoon, ik was spontaan en zien dat tante ja, en nee, dat is bij spreekhouden. Gewoon, ik kon je passen, meneer. Onze tekobatata gone way wrong. Gewoon, ik was niet van meneer. Gewoon, meneer, een Picasso painting. De alien, hoor, baby's. Ik was eigenlijk een beetje brieka. Nou, zo, ik hoor, maar ik gewoon, hé, waar ik met die binnen hebben, eigenlijk kom je not in you, want we zitten op pamalo. Maar ze is voor zo kom je not in you. Pero, ja, waar gewoon, aan met het is voor kom je de 10 miljoen naar kaas. Ja, eigenlijk. En dan spreek ik aan misschien, maar met een keer kon je meneer doen, meneer dos seconden. Ik ben, met elkaar ook bij koe, per oren bij Hollanda, letterlijk met dat op Birawami, kwaar oren bij Hollanda, dan kwaar de beste pijtje. Ik zei dat we dan mijn seksuele voorlichting die met dat. Hé, ja, up to the point. Pero maar, wat, simpel, kwartief. Pero wat, gewoon, simpel tientje, gewoon, het probleem met dat koe, abo tingu bij buska informatie, want amitaanje informatie tingu gewoon bing ribabo sowieso. Dus gewoon veel jongeren tingu komen ze zien, moet je dan kon ik hoor wat te tra, kon organen seksueel te tra, gewoon kon intere proces wat erbij, want gewoon stapsgewijs wat de commissar, wat bedoel de commissar gewoon die onkukos op die Bulgaar, per wat de commissar gewoon tranquil, gewoon we moeten dan zeggen kijk hoe dat bezig kon je persoonlijk. Alleen maar een flat. Gewoon moet je jong tijd een specie. Ja, nou, maar die met die industrie zijn we nog maar een waarde bevreken met de andere bij algo. Moet je het best als je kant in Muraya? Oh, maar het is serio. Met die kwijnt, no, amico un sofa, amico un... Anyway, en als mijn paar, ik weet mes ora. Maar dank je, Joseph, dat je sponsor, maar zonder zo'n pet sponsor. Familie van ja. Nou, pero, veel commissement met aan je koe. Je moet je natuurlijk bij zien je koos nee. Dus waar je moet voor kleine chance kunnen te. Ja, kunnen te bieden, mama, teenage. Nou, met dat eens koe, ik kom eens ook maar strempan. Dus sorry, met je min. Ah, met de kar, amen. Ik probeer echte seksuele voorlichting om je aan. Met de keer met dat in just dos of just stress aan je. Want ami, en in de tempo, you know, ik was die maatsmaster die me biedt op de Hot Wheels. Pero, met de kar, dus ik dat die andere hende die me dat koe. Otra cosa wat de hot penang. Ook not a team wheel. Dus, met de mensen één, met de keren, kan je mensen komen zo even, jong. Met de keren, oude dia, zo, ja. Wat ik mensen kan je veel meneer 6 of shit aan, pas dan zien je hoe hen en wat die mag je niet zo gaan, wat de combineren, wat de zin meneer. Si pastoor met je koe, boe biswende, dios nog keer pinken, deren in wat ras, of nou zien. Zeg gewoon mensen kost, meneer Orbak, den korte meneer in Amerika, dan tien dos papje nou. Si moest er onder de mensen koe, yes. Gewoon, wak, anyway, weet. En dat een meter boven bij verzint door de koos, nee, maar gewoon moet je een manier pas zien een veel jong, gewoon kijk wat de seks, kijk wat de amor, whatever, gewoon konkoboeken spinnen, ik weet dat maak uit, maar gewoon zien een veel jong, of zo. Menos informatie. They gonna be fucking anyway. Ze, sowieso. Antwoord wat in jouw koe. Ik weet niet wat je jouw koe. Antwoord. Hoop je bijna dat je zegt dat je trabant dat je experience meneer Babisa. Antwoord hoop je bijna dat je dat erin de criminaliteit. Antwoord net te zien dat je zo'n koe te hard te beauten. Ah, moest wel. Dank je, Rudmila. Dank je. Não, porque eu estou aqui. Você sabe que a minha preferência é de pagar um tique mais tanto belasting, então na nota horta me auto, na nota quiber dentro da minha casa. Você sabe que eu não tenho que vai sair, então aí falta tire. Você sabe que eu sorry, não. Ah, pio, mas daí eu iria para bloque. Consigo respeito. Não tem nem lugar para um tire. O problema é que bike auto, que agora me diz, ah, shit, me deu para a polícia, me deu para a casa. Pero agora que me deu para a internet, não te bande meu auto. Paga teu wing down, velho. Ah, tu sempre com ele lá, duro. Então, segura da minha tire, não sou beca. Não, pero é. Vaca, eu consigo. Vaca, por exemplo, como eu começo a ir à middelbare school, a tua parte com dom, a tua gomba tem uma voorlichtingsdag, que eu tô gewoon verplicht. Se gomba tua parte com dom, a tua parte, se eu me tocar. Tipo, eu botei a maior, não, eu orquei, eu botei a maior, eu disse, não, pero. Coino por, botei a pastor, tu começa a dentro da meta de política, começa, não, coino por. Pero como eu botei contra esse, mano, não, me não quer voorlichting, me quepa minha, me quepa minha, you and you could just três. Não, pero eu opino de bisa. Pero eu opino de bisa, que a sexuele voorlichting, da põe na base sex. Não, biologia da puta na base sex. Biologia, internet, Instagram. Esse é da puta na base sex. Me tá completamente inscubo. Me tá inseguro com new hand, não abissa new hand com pra mim chico na mês. Foi a home Mumbai, mané, dia. Anyway, a trobe, nós tá. Tá quatro af. Net inang! Precis inang! Ah, tá quatro af. Mas não que tende com mito assim, ai não, mano. Ai não! Ai não, mano. Anyway, eu sei que eu prometo, de last episode, a mito out. Por isso, vou falar de fregamento, me ninguém entende com ele. Não, não é erro, mate. Não, pero. Mas é tabu, tenho que quitar também. Mas não é que ele. A Bidor, que o Corsal de um país, base religioso, tem um tabu e o sexo também. Pero, mas, orba no papi over DJ, orba não assim nada com ele, orba não laga pastor casa. Of orba não laga pastor biba na vida normal, bota o que tá passa. Sim, sim. Algo me se vai um caminho. Pero sowieso, die na que se bolla que vou yuchi que vai e mis. A mim nunca me vi, me eu noto bem misso sou. Noto bem vira muito altar, of conhece uma coisa, mano, choir boy, que sei, no way. Se me notei, vou noto bem misso, Roman. Não te canta de um cor e canta de mãe. Não, eu. Não. Não, pero. Com. Gewoon lekker pastoor kassa, lekker naar hij, gewoon tien jaar kost. Sorry, Amino te confiëren, maar ik heb nog geen kassa. Met de komende ik tiende nog por kassa, tiende is in de Moskou, nu in de Michigan. Maar met de komende ik tiende nog geen kassa, met de komende ik zei. Maar als je nog, als je bijzonder bent, dan was ik Kiko, mijn nota kassa, mijn nota Michigan in de moeie, mijn nota wak porno, mijn nota nada, no. Tien al groepjes, Kubo. Sí. Tien al groepjes. Anto wak, maar ik compara, een geval die pastoor ku. Eu muito na Yonko Kasi Sex, eu vou comparar em sentido que. Ora, porque é da onder druk, algo de um bocurpa, quando a dado momento, como tu começa a virar louco. Então, quando você vai sair, de uma maneira ou outra. Então, que pastor, eu vou falar com a tua mística muito, a tua vou falar. Hobby Bia, vou reparar. Ora, eu muito na Yonko Tawardo, mas é onder druk, onto sexo, é um tabu de na casa. Net é sonhante, é um mais louco, mais freak. Como? Como né? Antwoord, hoor ik kosten bij hoop in mal. Waar ik met één staat hier een guy met een korte guy. Ik kijk die bij zijn pas onder de bij pega peki misa. Ik kijk die daar bij misa brother. Ik kijk daar bij die sin sali. Or no sur gira sali. Je zou hebben nooit. Oh, no sur peki mambo kiko toen de tempo back in the day. Mambo buy a bitch kiki kos ma peki. No, ik kijk die hier man. We kiezen de kas, de planten trimpang, dal mi dashi, kom ik misa. Die kolonie fresh fresh. Vai misso, não? Ei, papi, compare mama com tata, não? E mama com tata mesmo. Sim, nos caspa, bem, hunga, of papi, com minha, certo. Então, me te quero com isso seguro. Me te quero com isso. Eu também quero com um dia 8, porque vai um dia 8, mané, duas lunas, bota que assim come, nada de batata, nada de arroz. Mate, um dia te chega, não? Cuba, te passa um truque pão, anto roubou, ei, cinco charas, sem fork, só o seu bofrenta, com um bairro também. Of net e de McDonald's, eu odeio, e McRib também back. Enorme, cara. Hey, hom. Ik begreep de alleen dat die sandwich. Nou, ik begreep nog niet bij. Ik heb meer oriënten. Nou, waarom? Nou, maar wat? Gewoon veel horen, seks te ontaboen, de mobiele of de kaas. Gewoon moeten echt letterlijk, moeten sorry, sigur, ik heb bij mal. Gewoon moeten papi, ik heb een jongen aan te wakken. Gewoon net zullen met de school. Nou, maar ik heb een kaas staan. Ja, meteen heen die papi kunnen een jongen zien, maar nog toerien die. Was mi oma mi papi kumi un bia over the sex and they see mi kira mi sabo mi to contento que el papi kumi ma ama senti mi sopi cerca de mi oma pero tur secondo de e conversation e no ora kiko hey mati mi disni echt mi oma no I will never see grandpa the same again yes to see. Ja, maar dat is wel een... Oh, opa, respect. Wat het bent op een kusje doen, op open power, op een bonkje passabo. Kere me opa, boete isi. Nou, pero... Wacht, gewoon... school ik ook commissar, gewoon doen een maas voorlichting, gewoon een kaas... natuurlijk commissar papi een maas over die je. Pas wacht, ik was een keer een taboe, en to... Ja, gewoon een korso met een riepel, met een rap... Wat een rapperie? Ja, rapperie. Wat een rapperie? Eindelijk, fuck boos hoor. Hij riep me, gewoon die laat hij in de zwaar. Nou, voor meer aan mij riep. Zij per on, aan het tinnen, nog zie. Ja, zie. Nou, per on. Per on, per on, per on. Zij per on, meer aan weten, wat ik bouw deem je, wat perde mi ko. Oké, waar een papi den kaas, per on, of waar een papi nog kaas, per on, of waar een papi de school, per on, hoe noem je dat bij? Zou ik meer parlen? Conversation to nowhere. Zou ik meer parlen? Nu kom je maar, pas op bal demig al. Maar in ieder geval, papi kom bij jou nang. Nou laat ik bij jou nang zo bij kijken dat dit kun bij je kopen naar mij als pas ook ara. Want die tempo bij ex, die mens, laat ik nang bij, laat ik nang experimenteren, maar dan nang e tools nang kun aan mister. Zou ik gewoon wat door mij hoort als je er iemand naam neemt. Por exemplo... Não dá para você, isso aí não é de uma boa maneira. Não, pero, por exemplo, com bebimento e álcool. Então, quando me trata de sami, se você bebe álcool, com sami, então, não sei se eu junto, tem com proporção, então, na casa, caminho-me para o wakbo, caminho-me saco, bota safe, wak, ik wil nog te traag op seks. Dus ik ben... Dus ik waarom niet? Nog zo'n een tiki seks, zo. Wak, maar we wisten toch ook eens. Nog een daddy day. Want we zijn bij kampen. En toen met een father-son bonding. Maar ik heb gezegd... Ah, maar dan heb ik een maal. Als je bij je tier een beest. Dat je moet je wakkie teten daar. Nou, maar dat hoop je ook. Nou, maar wak, gewoon... Gewoon papje kon dan. Gewoon spreken dan. Kijk op seks daar, die kongen het als je seks, gewoon spreken naar... Wacht, ze hebben een beetje, wacht, gewoon ze bekoppelen seks qua amor, no? Met een keer dat je het een maas gezond per ommoetje, gewoon per kumisako, nee. En toen de spreeks gewoon bieden die mensen bij Sinjabu, kong en kosten bij Berdaad, en toen kong, ja, gewoon, en daarmee moet je zien, pero, e basics nang, wat ik wil doen, bij jou nang, en toen gewoon, panang... Wacht, met een keer, die me piratato, nou, gewoon daardoor met de kumisako, gewoon met het doen, en dan kom dan. Want zonder daarbij is je toch... Want aan het preferen kon dat als je safe, want dan kom je nog te bieden open, of met een 40 aan. Mm. Ja, eigenlijk kon dat poort. Of met een manier, gewoon, of met een moeder jong. Dus ik ben... Zeg nou, maar ik heb de manier, zeg, maar ik heb de oma aan de 45 aan. Maar ik kom aan de overgroot oma, of met een 60. Ah, zeg je zeg, man. Hambo, is niet aan de jou, je hebt de kwaren aan de nummer. Met jou zeg je gewoon die 3. Nummer 3. Is zo'n goed, ik heb bijna banden. Zeg... Ei, pui, biwak. Isso que é pui? Se não viu, me deu um baixo comida, vou ir para o flúor, não come. Não. Esse aí não estava do preto. Scratch that. Não. Pero não, me tem isso que eu posso ir com o... Mesmo isso é algo, posso ver que eu vou ter um pouco... Echt, então me tem que ir, nós temos um pouco lato para o aqui problema aqui. Um pouco lato. Posso ver que nós temos de 3 gerações de tienermoeders com me que men... Nee, je jongen, op de mieren gewoon, je jongen, als je een chance hebt, dan met een jongen. Dus ik weet niet, ja. Op een gegeven moment, een rol daar, maar gewoon, hoop je bij wat ik moet je jongen, dat zal ik kaas, gewoon de saaie manier, gewoon massa kortig om mens, gewoon bestie om, ja, dat is niet nada bestie. Maar dan heb je een probleem, nou, precies, dan lok uit. Nou, maar dan heb je een probleem, als je dan een informatie, en dan tools dan, pa handel je lukken. Não, pero, razón, pero não com nada para ir, por exemplo, pois agora, hoje a gente não sabe de como, mané. Se você, de como um homem é que bicho sexy? Deep down inside, dem wou mene biological brain, dem wou lizard brain, dem wou kabes. E kwa ibuke wa, turbia ku bo bisu sa e kortiku ta bo bayombu, o pa bo show off ku bo ta atraktifu, pa bo show off ku bo tin kos pa ofrese un otro. Ta pesei bo ta siye. Non ti nada malu ke sei, basta bo sadi ku bo ta siye. Se, per bo siye pa bo me sta, me baxi bo bai gym tur si mamu, tu me, no, ma tra duru, anto, ya, kon bo ke, kon pa bo me sbo ta siye. Se, mi no trena sina duru pa mi bisti burka. Mi te compro e dice, no, però, asso tipo sia pa bo mes, bo ta siye, pa bo, must, alla fine, alla fine, e te llega, na certo momento, toh, si bo segui quita e layers nan, aiteinlik bo diga toh un camina e cosa ta, bo ta siye, no ha de un sentido malo, mi no te pensi come ta siye pa otro gente, un sentido mene, bo ke pa otro gente wabo, pero toh, bo ke, tem a possibilidade para competir com outro gênero não. Porque tem a possibilidade. Mas porque está sexually attractive. Porque está esse aí. Tu rende que está esse aí. Sim, tu rende muito aquele. Preciso. Então, se você pôr mostra que bota um guarda valor partner, sim. Não é isso? Um partner com valor. Sim, mas não, agora eu tenho 4 ainda. O agora me ensina, yeah. Fe ora me tem com ribabo festa, bo não tá suficiente bio para o bici sexy. A trobe, tem qual contexto, tem qual contexto, sou mesmo bici aqui. Bo tem qual que mesmo coisa, tem qual contexto, se é tão bici sexy, então é self-verzekerd, então, é não tem um low self-esteem, é pode ter isso mesmo na boundaries. Esse é tão bom, pero esse é tão attract, ganham robes também. Então, wak, e não tem mais que conceber, botar, que ei, nós todos quando você hope ainda não é, que tu hope saber que tem dois master, pero tem ainda até que é trampa, não é ganha, não é? Sim, sim. Como, né? Sempre tem um que é assim, slick. Sim, não, você tem nada a ver com inteligência. Wak, vou poder, né? Não, pero não, inteligência, me tem papo mais, mané. Wak, se me tem um mué, tem 4 anos, então, é que é sexy, mas não pode stopper. Que mais seria em casa? Se é que é bicho sexy, mas não pode stopper. O único que você pode fazer é tudo isso para estar, para não cair nesse estado. Se é assim sexy, é que. Ah, vou comentar, não o quê? Mas, eigenlijk, não tem nada de bicho. Sim, mas não pode parar, então. Sim, é isso, não pode parar. Então, o único que você pode fazer é tudo isso para deal com o mundo que reagir riba na sexy hate. Sim, mas vamos combinar também, wak. Ah, por aí, vou te bicho, wak. Ora, vou chegar a 16 anos, algo assim, né? Ora, vou te mach de bicho de, mais sexo. Dus, gewoon, mané, algo mee. Dus, vou te doen, tudo sowieso, pera, wak. A mita, gewoon, 4, 5, dan, muito jong. Gewoon, papo, kan, rond sexo. A mita, então, zit een minha opinião. Dus, ora, papo, gewoon, papo, papi, kun, dan. Gewoon, open, kom, en, dan, vou te bicho, dan, wak, mita, ora, vou chegar a 16. Gewoon, wat je mag, die is die sexy. Gewoon, ten een certo punto. Si, maar op bij vijf in bikini. Si, dat komt niet. En toen, je gaat je zoetje, ja, hoor je wat er. Homo grande, wat een mooie grande, hoor je wat er. Zal komen, wat als je lokaal moet inkwaas. Hoor je gaat je zoetje, inderdaad, maar toen hebben we het tools gehad, gewoon papa sobrebibid en bieden eigenlijk. Si, si, si. Maar per se, de commentaar, bij meeste papa, ik heb je, ik heb je, ik heb tools, ik heb je, ik heb je, maar ik heb je solamente in het sentido de, pa limitar een gente, gente muy off, gente hombre, per se, ik heb nog een discussie, als een hobby de nos sociedad, pero pa limitar een gente muy de bici sexy, ik heb je een tiki gevaar, ik heb je een tiki peligroso, pa sobre, ah, ik heb prefera, ik heb je een beetje strange, maar ik heb prefera, pa mi jume, e, ta, seguro disso mesmo. Então, se é que para o mesmo prazer, é para dormir com mil gai, basta ter tools não, para não ter AIDS, para não estar no estado. Ué, mas não que é isso aí. Para mim, eu prefiro que é um puta sabi com um mulher, com gente, que não tem controle disso mesmo, sexualidade. Então, eu era de best, se sexo não sai no estado, porque não tinha tools não. Mita preferai outro, mita preferai um ribe outro. Então, coito, por data estranho. Pero, nós mesmos conhecemos muito meu. A boçá que é mita papi, eu vou dizer. Para. É o primeiro que eu vou cair. Como você, eigenlijk, a hora que não consegue um caminho, tem um ano que está bezig, está sendo sexo. Want ik moet je toch bij Kwebo, je mooi. Hoe zou je? Ik weet het pas aan de oren. Nang YouTube, ik heb je mooi. Probabel bent er. Ja, maar op een. Zie me kehaan, je mooi. Zie een dia me aan je mooi. Probabel bent er. Ik weet het bij pas. Ja. Zie me aan je mooi. Een dia me aan je mooi. Het is gewoon zo. Bom prevenir. Zie me een klein kinderen. Ja. Adoptatie, zo dat ik wat erop zo. Ah, ja. Pero wak. Verdad. Gewoon een koken op bies. Gewoon. Net een goed. Aan je confiance gezinnen. Pero, wat ik aan me net op bezig ben, wat ik wil limiteren in mijn publieke seks. Pero, gewoon. Gewoon ten onzeerde, inderdaad, gewoon bezig. Wat gewoon. Aan me net op bezig, moet je just kwaad no. Wat veel op je eigen zin, wat publieke seks kwam ook een boekje. Gewoon hoor je wat een mooie hebt. Gewoon wat een grande kabel. Dus aan me net bezig, wat ik wil limiteren, mooie. Not at all. Gewoon dat een liever. Gewoon een beetje. Kijk ook een keer. Wat bij mij partij naar de kanaal rond, een soort die Batman. Gewoon kijk met die jongen eens. Poppy sexy. Hoe is dat? Oran die cape aan de oren en je moet erin zitten. Zij weet allemaal dat je bestaan dan komen. Zag hoe ze vreet op mijn scootje. Wat in de douche? Batman. Den punt dat ik hier ook in de kostuum. Wat aan mijn lobby is een Batwoman. Maar als ik Batman op mijn kostuum hang, ben ik toch wel schap. Ja. Ja. Batman. Zijn als ze bij een break commercial aan doen, jeez, ik in ons de back. Zie, in ons de back, maar zo'n nog niet sponsor. Mangosa, wat in, hè? Wat in, Mangosa? Zijn als team kan je sponsor worden? Goisco. Ik wou de Goisco te vinden, is ook een grande die Cheetos, hè? Cheetos. Nou, pero. Kiko, dan is de volgende topic, Ronil, pas om te keren, ku. Dat is een sufficiënte papje over die tienermoeders, nee, jong. Zeg, maar vader je mooi, nee, jong. Toeramber. That's what he said. Nou, pero. Seguinte topico. Privacy. Privacy, jong. Pero, ik kies in tudo. Ik heb een papje over die privacy. Er zijn twee manieren. Ik promet, met de keren, toen ik zo hier parak, al die police die in de kamer riep, je hoor ik. Altijd die dos. Want Abadan meteen die mis hoe hende, dus dat is mijn mission number. Ik denk, apparentement, ten camera ding poeneke. Tis in opere, zit er, ik weet niet waar, kassa 6 miljoen of al gezien, die een paar camera. Zij, dus, dat aspect die ik camera zou kunnen overdien. Maar we kijken wat de pen, bank om is, dat gewoon camera dan gewoon riba kijken. Kijken wat de pen is overdien. Ja. Was is onder die autopolice met de compronde, met de compronde SC. Ja, van trouwens autopolice, man. Maar van trouwens zo'n riva kaya van mij. Was dat den punt waar, met een oké, ik denk, het centrum de ciudad, tien camera, met een SC oké. Was zo, na casi todo estado, na país grande, dus estado na grande, na merca, todo país na grande, tien camera, den urban areas, men in het epide urbano. Ik heb een hobby winkels, hobby economische activiteit. Dus ik weet de basta, ik weet normaal. Lo que me dan is een tiki strange dat ik gobierno me sera financiando, no? E mercado me sta financiando in camera. Pero, non te nada. Dus den punto me dan erg. Basta, no? Ik heb een cosa come se pone camera den barrio, non camminando de biba che con io. So, io risi, poi te tocco in de su privacidad. Posso, ben op een garra di sa, posso, as in Holanda, qui dat un problema. Quando pone, so, ik opiene de biba den ciudad, poi te pone camera, non te pone tira, un pide di camera da tira den in su sala. Of, ding in zijn appartement of algo así. Dat is gewoon dus, we porten riba, we de chill, kubo peki, ding zijn costume die Batman. Anto, we ik weet nog por, dat is gewoon ik weet por, die een police, dat zien te komen chips die guys, anto, het wabo, die in sala. Dat is gewoon een dus, is het niet aan Mangosa. Dus, is het niet aan un tiki erg, sí, pero. Ja, den punto di marcia è da biba. Però mi dubbio sicuro, mi stin un tiki ma trasparenza ribe cose. A me non sa ora che onde è camera è da tira. Mi te comprende da me, buona che battuta criminale non sa persis onde è un cane. Sono che vende? Sì. E come da anche mi dico evitare se vuoi che ciò con ende. Sì. Però mi te comprende con serce, non si. Mi te chiede, è una necessità nel tempo anche per in camera. Però è un rischio sì. Posso mi nota confio con bierno, con andare a usare cose solamente pa lo que doar usa mi kemen asa nulanda orki di yem problema ku polis nanta tap hende sin permit so mi kemen polis nanta tap nan freinang nanta tap nan brother na kien kuta kun anke pa ko san personal pa so di as na tiki oversight ku na pa so kun anke anto se ko por na Holanda mi di miedo kun korsa ota mi di mucho tiki oversight pa nos bugar di sa ku privacidad nota wardu tacha anto mi nota kiere ku kamera ta echt preveni crimen mi nota kiere ku pa so gaina te visti mascarada kore hiega toch de un auto horta se but un punto na pero porta e nota preveni pero Acho algo passava, como não senti o máximo a se você acha que uma câmera está gravando, a tua porta é chance mais alto que nota raia ainda cozia. É isso igual, se é chance verdadeiramente mais alto, eu olhei, ok, fine, está ok, para não ir, pero é costa que é chance de ter mais grande, sim, a mim não saco ainda de underzoek, a prueba que é costa de ajuda de off prevenir. Of high-end. Mi te quiere portar el ayuda, sí, pero no lo ayuda, nos pisa. Si no gasta $1,000,000 de cámara, mi te quiere $1,000,000 y de otro sentido, lo 13 más resultado. Pues ahora, vos pues, gasta $1,000,000 o $6,000,000, vos metes 5 o 6 millones de gasto de cámara aquí, ¿no? Pero vos pues, gasta $6,000,000 riba cámara, pero si vos pones $6,000,000 de school, mi te quiere este más millón, ¿no? Vos me estás pagando para guaque cámara, ¿no? También. Para underhaul y cámara, ¿no? No tu se corriente. Entonces, tengo otro costo, ¿no? Que vos me estás quedando con él. Para siempre, con vos de cámara, ¿no? Entonces, mi te quiere que... Es tu recién, hay una cosa de costo de un periodo de 10 años. Entonces, de 10 años, que costa $10,000,000. Sí, pero por tanto, vos esparcen... Dor criminalidad, ¿no? Digo, me te piso así... Vos tenés una... Camera, não tem certa câmera que tem software, facial recognition, que ainda pode reconhecer a cara, ou que o computer está reconhecendo certo movimento. Ou, por exemplo, eu acho que ainda visto um máscara, eu porto net a câmera para que eu tenha um tatuagem riba em sua mão. Ok, ok. Ou estalo de movimento, então eu porto a nossa suspeita a 5 ainda. Então ele pode observar ainda, né? Por exemplo, a Kong, não precisa de um minuto, mas assim não leu o cubo. Não, que mesmo o software, provavelmente. Se, por exemplo, como, mas, se ainda tem um style de move, ou um style de assim, a porta assim não pode pegar ainda mais lento. A porta é uma maneira, ou que não precisa de uma solução, permite que a porta é um pedido extra para ajudar-nos. Porque, em verdade, mas eu tenho que comparar que gasto não... Onde que é o resultado? Eu acho que é dois criminais extra para aí, quando vale a pena de mim. Uhum. Não, mas antes de você dizer, não te visto sempre com a câmera para prevenir crime, mas como você mete quando você prevenir crime? Você não sabe antes de adelantar se um crime também tem um lugar ou não. Então que a câmera stop, você não sabe se. É difícil. Então, a minha vista é opportunity cost. Então, opportunity cost, agora você quer 5 que você tem um custo, mas você tem que ter um outro custo. É custo porque da 5 a 100 de jeito está, mas de um custo, é que eu perdi. Então, na minha vista, se é que custa $10,000,000, porta $10,000,000 de um kinderopvang extra, ou de um família planear, ou algo assim, para prevenir mais tanto crime in the long run que câmera. Isso é muito que eu quero. Mas não te visto a câmera não é efetivo. Mas não te quero que está a minha inversão de $6,000,000 ou whatever que ele custa. Ah, mas tem um ponto, não. Pero, gewoon, puur, die perspectiva de privacy. Gewoon, como te pensa, mas, orbo kan rond den punda, bota worry se bota saco ainda de besta filmabo. Den punda, não. Posso assim, me dentro um percurso, ou um supermarket, me noto worry se não filmar me de um percurso, ou um caminho da público, ou caminho da, tem, hopi, outra gente, caba. Sabe o que me diz? Pero, outra vez, é conselho de privacy, dimita, a trobe, se não, se me bimbiba den punda, Mi no puedo garantizar que saque cámara na y no te filma a mí de mi casa. Después, como si me abrí mi cortina, ¿no? No sé, ahora, de un punto, tú eres edificio entre arriba o otro. Entonces, porta, ¿vos sabes? Net mi te cana con sal y baño, con un handuk o te cae. O sea, como mi no puedo garantizar que mi tengo la privacidad de mi casa con un casa meste de una unión. O sea, mi casa meste de camino con un meste de un mes 100% Liber. Sim, mas você aqui começa a pensar, me quer dor que o tempo não está cambiando, dor que o mundo está cambiando, me quer que o privacy está começando a virar um begrip que está cambiando, a porta está começando a vervagar mesmo. Quando começa a dispersar, me quer Mas in mas ons tinko bij entregar mas in ons privacidad pa e algemeen belang. Não, para mim, que não precisa falar, mas depende de que tipo de privacidad. Se me dá aí como voorbeeld, privacidad físico. A mim, que não pode estar em seu direito para ter a privacidad físico. O ene para mirabo, sí, mirabo sí. Curva. Não sei o que mesmo. Ou para estar caminhando para ele. Exatamente. Pero, então, a privacidad, para nós, precisa. Psicológico, ou algo assim, na minha assina, passou, não tenho a minha palavra para ele. Então, sei-me que meia e-mails, SMS, coisa que eu escrevi, um gedachte de um dagboek, coisa na assina. Passou, me disse, a mim te compreender que o Google te lesa meu e-mail. Me não te paga nada para usar Google seu e-mail service. Então, se não lesa meu e-mail, não, já, me tem que usar e-mail service que me tem que pagar para ele. Me não apazer quando lesa meu e-mail, não. Ou seja, a mim te usa não serviço que te por nada. Me te compreender o argumento, não é? Pero, se me te paga para algo, eu sim me tenho com o mestre de privacidade. Desse nesse sentido aí. Se me te quer tocante a câmera, não. Me te quer a câmera, não. Me te pode garantir a privacidade física, assim. De um gente que nota um criminoso. Sabe, pero ahora mismo pienso, a mí también es pro. Juan, ahora mi canarán, verdad, arriba camino público, ando foral, pero claro, ahora estamos volando, ahora un evento grande, tiene miles de gente, y no me tengo un mes, tiene cámara. Por ejemplo, ahora, ahora día de reino llega, a mí no hay un muy buena idea que tiene cámara, muy camino, ando, hasta que uno, volaron con drone, con cámara arriba. Porque sempre você algo também malo, então o tem por exemplo se você pode ajudar ainda tam, então a porta é para você prevenir certa coisa. Tá percebendo? É que o drone é bom, porque é que o drone sim me contra DJ para usar drone, por exemplo, em área não residencial. Sim, já isso para não para guardar no seu curral que seja. Exatamente. Mas para evento grande, por exemplo, North Sea Jazz ou algo assim, né? Com um exemplo. Sim, sim, exatamente, exatamente. Com um evento grande. Per segundo me não tenho net nada de nosso jazz com o Bairobeus. Pero com mal usei como. É, bro, me deu como nem. Tu é evento grande e vou mexer para o cara de estar a seguridade. Sim, sí, não é muito bom para o campo, em verdade. Com a área residencial, com o meu não. Sim, mas, cara, drone. Sim, vou porta para o chel de meu jacuzzi. Sim, carso. Sim, pero, uau. Vou tirar o Eu tiro um atraco ou com drone de sali. Por um bocado de saco na nossa compatriota de boi, não vou pôr. Vou ter uma riva YouTube com o site. Não, você não. Ah, sorry, uá. Me nota confio em um ende. Police of Nópolis. Me nota confio em um ende com drone que tem mais coisa dentro de minha casa. Com um. É, não, mas eu não sou. Pero, uá. Ora, uá, é outra banda de argumento. Posso, eigenlijk, met een school, para o bicho. Não bota a cama de área residencial. Pero, eigenlijk, met een keer, é a parte mais grande de crime te passa, de área na residencial. É com dem barrio. Ya, de maioria ainda tem área residencial não tá. Não, pera, pera. Me de quero ver onde tá matando onde tem meio de Peter May ou meio de outra banda. Quando quando tá passando dem área na residencial, porto se botem câmera lá cabeça, quando na anti, quando ponte anti, por exemplo, assim por filme é caído, que menor, não por filme dem cas. Sim, ora é um do problema, não. Se porta se também um medo erro. No, pero siempre me a trobe. Pero, bom, este guaque, ori. Si es firme en área pública, so. Pero, no se me si vos vais a comenzar un proyecto grande en el curso, vos vais a poner una turskin y anchi, vos vais a poner un cámara en el curso. Un proyecto grande así, ¿no? Está casi imposible para que el gobierno garantice que ningún de MN 5, 6 mil cámaras, ori, por ejemplo. No con la que así en el curso, pero con un ejemplo. Não, está impossível para o governo garantizar que nenhum de câmara não te tira de um bocado. Então, pode dizer sim, para prevenir o crime, mas para um gente aí que não percana nessa sala mais, lá que nos visa, é destruir toda a sua vida. É de roupa em faces. Mas para ser uma afirma com nós como ainda de corações, tem quase. E aqui que está mais importante. Para mim, cá no rondo, de mim boxer, ou para ainda não tirar de minha casa. E a trova, para o botar aqui, é que a câmara é de prevenir o ainda de bocado? Wak asa si ja met de keer dat de prevenie gewoon zeer te constant is echt met de keer ook zie wak en dat bij solution naar het probleem als we worden stiekem bij mass deep worden wat bij te komen ze naar kaas te komen ze naar school etcetera etcetera. Pero gewoon pas komen ze ook niet wak pero misschien gewoon camera toen inversion Grandi. Maar dat probeer opportunity cost. Ze hebben er wakker. Gewoon ze gewoon papiando gewoon theoretisch. Gewoon porta en pos solution naar algum cos. Maar ik kan er dan niet bij al die police hoor. Nou, maar is ja. Ik weet dan, maar de aarde is zelf, maar meer zo'n discussie om je. Maar je noemt het permanent. Dus als we zien, als een police corre passa, dan is dat ja, aan mij nog zeggen. Maar je meer zo'n koke drones dan. De meer type discussie om je drones dan. Ja, maar met dat is het different. Maar wat ik kon, pas zo. Ding. Wat sowieso. Denk artikel 8, die EVRM, dus het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Ja. Kort te geldig nog of zo. Pas zo, zit een akkoord met onze firma, kom maar reino. En totaal, we weten artikeltjes, doosig met firma, die nog staatsregeling. Er zit nog grondwet. Er zit een regel. Die statuut? Nou, die staatsregeling, zit nog grondwet. Ah, maar zijn dat een statuut? Een statuut die Boboja met zijn grondwet die. Die koninkrijk. Ah, oké. Oké. En die Corso zo. Zie, staatsregeling. Pas als ze Maarten dan met die staatsregeling. En Robert dan met die staatsregeling. Maar bij deze staatsregeling hoor je artikeltjes door te regelen. En recht op privacy. Maar denk je artikeltjes door te staan met die para. Kun je gobierno een po. Limiteren de rechten. Die privaciteit. Op grond van. Veiligheid. Zo kom je openbare orde te uninang. Dus seguridad en de orde público. Sí, dus que men, als de police, is het de seguridad público seguro. Sí. Is het de uno, dus que men, gewoon gobierno, tien mag die, is het gewoon in cierto caso. Want het ding, ik caso die kamer riba auto met aan, is het de bon, en te horen met aan je, kusin in de huzano, dan de rechi bon. Dus, als je een bobo controla, police dan wil, was ook wel, dan arresta un in de posse. Is het bonen, is het bewak, inderdaad. Si, wak nos tura, wak ture, YouTube video naar de merken kom je de police te batten in de paloco. Wat dank je Dios. Of die rende maten voor nada. Si, wak. Teku amisa. Kosi no se pasa no corso. Of no hopi. Ku amisa anto. Ja, met kom je. Esa pasa, si, pero me no te quiere problema de mes un grande con una merken. No. Pero, e kamer eet op boete ku. E police no te quiere gewoon het worden die check. Gewoon een tinko als een trabouw bon. Want op plus, als je algo bij je bent, dan moet je een proeba. Als je bijvoorbeeld arrestaat om een attacabo, mis wordt het een proeba. Als je maar zijn trabouw bon, gewoon mijn papier normaal kunnen nemen die, sorry, ben ons tinko bij je bureau, kubo, kubo, kubo. Aan het einde komen ze bira, compleet met je. Serieus. Dus ik ben, ja, zit te controleren aan mijn plus, zit te doen een extra. Veiligheidsgevoel per police dan tamen met de keren. Met de eens kom je, al die police met de compagnie, als al die police te keren, riba terreno publico, zo kasi. En dan zien ze subi terreno privato, pas sober dan dat die een motivo, pa subi in terreno privato. Maar ik dacht, met de keren, al die police na oké. Je moet compagnie ook die kamer riba al die police. Maar naar die drones, als drones ook boeren erin te boeken, en dan moet je stoppen dan die, passen riba een grens. En de drones zijn completamente auto. Maar het argument dat ons hebben, voor example, een kamer ook een puntiantje, ko zei si of noppel wat in bokas. Dus zit er meteen een vraagteken. Dat is permanent dan, ja. De camera punt dat permanent. Si, pero, de police, no. Si, pero, si bak een andere baan die vooral. En als je bijzonder denkt, denk area residential, vraagteken of no. Police zit op bom. Maar de police, kwaad, de auto police mobiel. Dus de auto police die hoop je maar chance over een korre in area residential. Pas si gumi, maar neem meteen een camera aan te filmen. 360. Juist, 360 graden. Dus een auto police die mass chance die grabbel in sala, ku e camera die was kina ku nopo move. Pero ja, pero to un momento opname, ik weet een moment e porta e passa con potrea tipo, pero wat come di meno chance che passa con potrea tipo de mosala, pa sopra e me sita e precis e momento e bo me sita para de mosala, pa come di mass. Sì, però sì, camera to na punti anchi. Want de autopolis te koren, denk je inter e kaya. Si, si, si. Want te koren pas een tourkaas. En to, non distancia, mas seca dan weer. Si, si, si. No, pero, worry, atrobe. Pero, in mesum costa geldig, no? Ku, hende ku te kan riba kaya, gewoon tour henden ami, abo, si bo kan riba kaya. Dan was bisa, tabo responsabilidad si, ku, hende no por wak den bo kaas, van de openbare weg. Dat de mensen pas daar vinden op waar. Het is niet zo. Het drones naar de andere. Dus het drones naar elkaar drieën sub subi bo terreno waar de mokas. Maar de oude police naar bijvoorbeeld, si bo na no pa subi bo terreno. Dus het enige kost naar een waak, en meer zo'n kost om een kon kan die bekaaien lopen waak. Dus, met de bezig. Precies, in sentido, ei, met de bezig oude police naar voor oren, nota asina erg, want die een camera arriba. En to, atrobe, nota permanent. Pero si bo die een camera arriba, een paar luz per permanent, kut de waak de mosala permanent. En wat is dit, het limita bo. Bo vida drasticamente. Vamos ver assim. É, me porta acha se a câmera não filma, porta com diz e ideia que eu tive de momento que porta nada filmar me seta beperk bo dembo mescas. Se tu dia vai bo ventana, bo mira um câmera. É verdade. Vou te com uma cortina de aqui, pero als nog. Não, pero outra as it sorry, with atrobe se tu afweging com esta assim. Não está bereid para entregar certo nível de privacidade para mais segurança. Sim, não, eu me quero dizer investir. Mas desculpa, põe, vá, não me engano, não gosto que tem hacker na boa ventana em casa. Ah, me gosta que não, mas é necessário. Lamentavelmente, mas é necessário. Então, me diz, me quero que, já, tem caminho que vou me investir assim, um compromisso. Então, me quero que a outra polícia tenha um bom compromisso. Câmara de caminho nan urbano ou centro nan, de atividade econômica, me diga, tu dizes, nanta hobby bom. Pero drones que conai, isso aí, ah. Drones são um problema sowieso, você tem um drone. Ah, um drone, então, coisa, bula de encaste, peixe duche, que da waka, que eu conto dia. Não, drones, sim, está em geval. A câmara na esquina, na ponte antes, vraagteken of não, autopolice, ok. Maar het drone dan, hoor je zien met de bisabo flat? Nou. Ja, met één drone. Wacht, gewoon drones, maar in onze bisabo, een evenement, een grandi, bijvoorbeeld. Of een openbaar evenement, met een Koningsdag, gezien dan. Hoor je zien met de bisabo. Het is tijdelijk dan, man. Zie, hoor je police of welke andere partij ook, dat in publiek, seguridad publico, por hoe ze drone. Per in verdad, gewoon, welke ene poe komt voor een drone. Ja, zie je dat... Nou, maar wat, toen je hebt een drone gehad, is het een echo. Maar ik ben, voor de police was een drone, maar niet eens gezegd, dus gewoon de activiteit dan regular. Nee. Maar onze drone, de activiteit regular, maar ik denk dat het heel peligroos is, maar ik was ook al, wat, als een hende normaal, hoe zo'n drone voor is laat, dat we ons wisten, wat de bij de police te bearresten. Maar als de police dan komt met onze drone, de activiteit dan regular, voor quem moet bij het responsabel zijn? Nu is er op het einde responsabel. Want zo'n dienst die echo, waar je de drone gewoon door kan minden. Want dat is onredelijk om te zeggen, nou, maar meestal kunnen riepen kaaien zo een drone. Dat kan je niet passen, nunca. Bent het ook bij je niet. Ja, maar zo. Aan de toerkaminde kun je een haaien onderretje, of je een matra, dat is de retje. Exactement. Dus met de keer, ik weet het een gevoel. Ik weet het een topic ook. Maar dan doen we een derretje voor hoe een drone libremente. Maar dan passen we gewoon, Dus een ander probleem, een privaat, niet in het retje die hoe een drone, bijvoorbeeld, dembo, kurapa, wabo, koko. Dat kan niet. Dus... Maar wat is het? Ik zeg het een topic hoop interessant. Aan de korte per. Maar het tour onoriënte kon ons ding horen. Het tour on? Ze hebben het tour onoriënte kon ons ding horen. Als je wat in mijn opinie. Dank je, ons ding, mama. Dank je, paskoetje, mama. Nou, maar ik zie wel. Niet wat tata. Mama zo. Nou, wat. Ons ding horen mee te bijten, maar mama zo zo verberaad. Nou, maar als je dan komen oriënten een opinie over die topic waar aquí, als je dan kan gewoon drenten dingen discussie met ons, gewoon liberamente, als je ook in ons Twitter. Exactement. Escuchar podcast, zeg maar, zeg toch? Escuchar podcast. Zeg, Twitter, Escuchar podcast, we manden ons een Facebook message, dan bij Facebook / Escuchar podcast. Facebook.com/escucharpodcast. Instagram também, escuchar o podcast no Instagram. Sei, estou caminhando mesmo com você. Escuchar o podcast, estou caminhando. É o website só, assim, escuchar.com. É, agora o bicho está aí, o website. É isso, o website está... Style. Não, para homem que trepa, sei que tem style. Não. É isso, o website é o mais melhor no mundo. Ah, um blog. Agora não cabe trepa, o website não, mas com estima a mim mesmo. Vem casa para mim, não olha mais. Sabe como se vai para o de Batman, não? Exatamente. Exatamente. Não, mas é... Mas vai em movies, mas destruiu para a história de agora, Mark. Batman para o Superman. A troca, eu sou like, cap, e posso testar aqui. Lego, mas aí... Ai, ai, não, mas... Vai para bem back, rive tópico. Um outro aspecto de dia, posso, como eu sabia que o governo pode ter um bom direito de privacidade, que sei não. Se mal é bom, please, não matar-me, assim me tem a falta, mas com persoonsgegevens, dus, com a medio de telecomunicação, esse é o outro. E não se você tem um direito de privacy mais, mais grande. Sim, mais grande. Ok. Mas okay. Como você pensa, what, a mim, minha opinião sobre o DSA, tá, a mim não estou worried se eu não monitor meu e-mail ou meu telefone, que você, a mim não tem nada de esconder. Se você está ajudando a prevenir crime ou acto de terrorismo ou algo assim, você, por exemplo, o que eu passo na Brussel, um está app outro, está bel outro, está mail outro. Me te quero, me não te inspira uma persona wack, e quando, não se pensa, uma persona individual, das quando tem um câmera com 6 milhões de DNG, então te lesa um por um tour e-mail. Pero, com um computer system, te scan tua comunicação para keywords. Sim, yes. Não é me quero dizer, como para scan para keywords, ou se por exemplo, se você menciona Obama, ou outra coisa, por exemplo, com certos keywords, em verdade. Sim, mas, como isso, eigenlijk me não te inspira com isso, mas me te quero que não tem uma alternativa. E se te cost, é... Wat ik gewoon zei tamme te pissen, denk in memorie van toelichting, die artikeltjes door zei. In memorie van toelichting, dat gewoon basically, van een beetje simpel, gewoon een uitleg, gewoon traas die artikelen. Dus gewoon die komen ze binnen artikelen, kijk wat de motivering, et cetera, et cetera. Want ik denk mest gewoon aan te pissen, hoe iedereen die privacidad, dat kan cambiando. Gewoon het tempo aan te cambiando, dus ik met iedereen dat kan cambiando. Dus Google, Google is dat, zie ik een belangrijk. Dan kom ik gewoon aan dat moment op YouTube dat we samen gewoon naar mijn video met me. Kom, wat is samen de goeste kooi? Precies. Precies. Nou, maar ik heb mezelf. Dat is zo. Ik heb mezelf dat ik dat kan bijna. Want ik heb mezelf. Ik heb mezelf de economie, de communicatie. Ja. Ik denk dat het is te moeilijk zo. Eigenlijk is het oké. Ik weet dat ze me hopen inkomen. Maar ik realiseer dat ik doe een service aan pornada. Se você tem serviço não por nada, eu disse, mas e-mail tudo não é por nada, pero se abo mês tem e-mail server que você paga por tipo mês, fine, lá não há para monitor, se você paga por um serviço, me dá com um hand, não tem direito para monitor, se você paga para a privacidade. Pero sim, pero a mim está em quando a mestre Paula agora não tem um suficiente bom nível de suspeição. Não, mas tem o rechtos bevelen, eu maar die mensen, pero, misschien weet een redelijk vermoeden van schuld. Mm-hmm. Pero, gewoon papo bij waken ze, gewoon met een body certain voorwaarden met ze poten in te zetten, dan weer toch. Si, ja, met dat wat ik bewust die kost die WhatsApp, want over je kon je WhatsApp, of no WhatsApp, Apple erbij. Maar WhatsApp dan met die nee. Si, WhatsApp dan is encryption is maak je. Amiri praat, maar kom maar met WhatsApp met mijn peiki, of ik met WhatsApp dan met mijn peiki encrypten, dan op je content. Não, pero sim, não, é que o WhatsApp é para sustentar Apple sua batalha contra o FBI. Aan de ene kant, ook de FBI te pedir, onredelijk zie. Welke Apple daar zit, Apple daar encrypt toeren kunnen, dus ook moet ik op een password in mijn telefoon, als de Apple nog bedreigd in mijn telefoon. Pas zo, het is completamente encrypted, dus het is locally encrypted, drie op mijn telefoon. En per paar eeuwen jenten dan kunnen we zo'n kiko encryption kunnen, gewoon spreken simpel. Wikipedia. Encryption. Yes. Encryption. Encryption. Nou, dat is gewoon een link over die ding. Description die podcast. Nou, dat is in de flow. Abra. Google. Zeg, scuchara, tinko buta, bu pensa. Google Encryption. Si, bukeba, da bij riba YouTube. YouTube die video ko te explicabe ko na minyoko. Nos ooit lopo explicabe. Dus bij YouTube Encryption. Anyway, Encryption meneer lock ko na te pon riba telefoon. Antoro wo inke code die bu telefoon den lock. Ta abo so tinge code. Als de Apple no podrente den je. Pero, nes no podrente den je. Si, nasi un, lo que netem, un brute force attack. Ta wo nan tra un programma specificamente traha. Pa ke te ataka e lock. Pero, lo que FBI quer, FBI quer dizer, agora dura muito largo, dura lunas para mim quando entrar um software que é suficiente sterco para quebrar a coisa. Coisa passa assim, para FBI te dizer, não, agora nós queremos um telefone para o Wendy, então nós temos um rechtos bevel, nós queremos um, Apple me traz um master key, é um code que crack, tur, telefone que Apple te traz. Para Apple te dizer, não, para essa coisa, nós software te vira swag, Então, ele turrende por dentro, turrende o telefone muito fácil. Sim, para mim, eu seguro que ainda muito atrás de coi. Como sabe, coi? Sim, porque eu acho que é meu boyfriend o seu telefone. Sim, mas é que sei de coisa. Então, Apple disse, não, se nós fazemos coi, nós traz um backdoor code. Backdoor. Se nós traz um backdoor code, eu ori, turrende, coi, um hacker tem que hack Apple seu computador, não, eu ori, tem o code, então, ele não pode hack turrende seu telefone. Ding, mané, coi, começa, se tu tem um backdoor code, onde é que eu iria para a internet, mesmo hora? Se tur, mané, tur é software, não, de mais novo te sali, de 3 dias, para dar aula de coi ilegal. Tem mesmo coisa que passa? Não, que não está assim, coisa nenhuma. Anyway, não, estou tentando dar aula de coi ilegal. O problema está com o Apple, que tu disse FBI, não, nós não te beijamos coi, passou. Mas hoje eu tenho problema com... De quando eu digo como você confia em FBI? Porque, man... A troca, também são coisas que não para pedir a câmera, não. Me... Agora, o governo não tem um custo. Está rendendo de dentro. Você vai confiar tudo em tudo. É mil rendendo que você trabalha com o governo? Sérgio, a porta vai... Olha, de maneira, Photoshop um pouco atrás. Um meme de boa. Algo assim, não. Preciso. Não, mas eu vou dizer, man... Não, mas eu vou dizer, se você tem 7 deck para escrever para o telefone, para não quebrar, FBI tinha coisa. O Axel, me tem gewoon para solucionar problemen, gewoon boete, poter uit die moment, ding, um tang of algo assim, de mijn telefoon. Want het waak ik omweer, nunca mais dan de waak de mijn telefoon. Ah, leu mij, kwaki. Ik kijk, je ziet seguro dat terrorista. Boer de telefoon. Abou. Nou, maar me denk, ik weet een problematiek, hopie, gevoelig. En toen meeting, ja, misaas, waak. Ik weet, en terwijl je privacy, met, het bij kan sowieso. Pero. Ja, mi sasso. Ti tiene te bisco privacy, no algo natural. O so, das e ur mens, no ta di privacy. Si ora bada biba, ora enda ta biba de monde in da den tribunal di mane, just do sende. So un same live. Si, tu renda kana su nu, tu renda miro otro trora, mi men si buketa bo sobo di me par de monde wa con burico o fa algo así. Pero papi kumata. Ora tu mane gora bada di privacy. Das tiene te bisco que entero coi privacy akita. Algo não se cria, coisa é natural. A ideia que nós temos de privacy, como vai de momento escambar, com o outro ano de uma rua, com o momento de privé comunicação com o rende, tudo isso não é que não é algo natural. Sim e não, posso me dizer que é que eu tenho facilidade, segundo me, até fico com o momento de tempo, ou por exemplo, algo como um secreto. Como eu conto ainda um secreto, você está tem a ver com privacy, não me dizer que é. Milhas de iPads já estão, eu ainda disse, ei, que, Ronda conta ainda um secreto. Ei, mas... Mas não quer para tu renda que é da grita boca na riba cara. Hã? Vai ter um ano que ganha a hora de 3 bananas, para falar assim, né? Sim, mas não quer para tu renda a grita com a riba cara. Mas se... A hora de 3 bananas, que. Sim, sim. Então, uau, privacy, segundo me, eigenlijk zit er algo gewoon die ainda mis. Segundo me, tem certo... Agora, bota isso no, né? Com gente que não conhece algo assim, com... Botem... Um sentido com natural, bota a maneira... Não, mas não quer... Pero me não... Me tem que dizer... Nós não se acostumamos com isso. Me tem que dizer que se bota isso no turto agora... Não. Se bota isso no turto ainda, onde bota isso no bolso agora? Botem em tribo... Sim, pero quanto ainda está sendo aqui? Não, não, pero... Me tem que dizer... Bota não se empanha... Então, nós precisamos inventar a panha. Se você quer, é problema, né? Chete ainda, não? Não está de panha. Não, mas é o máximo que nós temos panha. Sério, queremos que eu roube bom que nós temos panha. Mas, em certo caso, não. Não só perde, em certo caso, não só ganha. Mas, em certo caso, bom, não quer wack. Give and take. Sim, não. Mas, se tu perder, tem ainda, não. Não, danke. Não, pero. Wack, me tem que aportar a lota bom para biano, papi, over de. Com ele over de privacidade, que eu tenho mais experiência conosco. Mas eu é um gasto, eu ri. Sim, portanto, só com ele que eu tenho mais verstande de dia conosco. Não, mas eu me sinto, me tenho com ele antigo, coita. A menina, me tenho. Coita mulher, coita é mulher só. Coita mulher. Não, para nós falar a privacy pela qual coita. Me tenho querido a minha para nós seguir para o seguinte tópico. O seguinte tópico? Que coita é o seguinte tópico? Roman. Não. É só que tem um tópico que eu tenho uma experiência com ele. Se você e-mail nós, você tem uma experiência. É só que. Se você e-mail nós, não só está contestado. E-mail não. Não, eu ia comentar assim. Mas, bom. A nossa comissão, esse seguinte tópico está. servicio malo. Zij het in restaurant of in tienda? Nou, ik weet dat. Common occurrence. Ah, op je samen, ja. Oké, met wie is het? Met een ontdekking kunnen ze bij beat een dead dog? Zo. Is beating a dead horse? Nou, maar dat... Ik heb niet met de kachoon aan gaan. Zeg, maar ik kunnen ze daar laten, dan ik op halen. Ik kan aan de container, allemaal zo'n korsoot erbij, maar dan nog zo. Ja, ik weet in ieder geval, van beat the dead horse. Zo, met de één, wakker. Ik weet, wie nog beat the dead horse, dat erop is. Een horse, ah, je nou, nou ga je zo'n beetje te slaan in. Nope. Voor een sherry, maar ik kon je niet meer... Met de bij zo weer, met de haaien, ik heb de bijna een mijo, zie. Ik heb een mijo. Na certo lugar, sim. Ik meti een paar lugar como bini, ka drecha. Dat is een lugar como bai, mi nota be mention a number. Pero, dat is een lugar como bai, el last tempo de ma mijo, si. Pero mei ki combinan so, mi ta baba stel, mai un baker, anto ribe baker, dat in lipstift. Lipstick. Ma bise signora, hey, juffrouw, sorry, pero mi ke un baker no bo, so ti lipstick, ribe baker. Ribe sami, want daarna, er zijn ergere dingen in het leven. Goh, er zijn ergere dingen in het leven, cannabis. Bijna gaan we gewoon. Bijna gaan we mijn beker, weet je niet, oké. Maar ik weet het gewoon, maar reageer je bij mij. Maar gewoon keer dat waak een lipstick in, om die. Want ik heb pas als best, gewoon met een jeeba limbe, lipstick, gewoon bibbe boetjes. Ja, maar ik heb dat gezet. Maar gewoon je bataten aan. Gezet. Ik weet dat gewoon cruel en unusual punishment, zo. Pero mi tan que te vieron mío sí, pero tin camina y no comienza derecho, o sea, tiene de jugar porque tiene de babo con cara, no, mi que me ni de confunde con eso. Wak. Me to mi falta a botin trabo. Ya, bueno, qué trabo. Te puedo comprender. Pak met een keer de tour en dan ook zo ting experience aquí, gewoon. Want als je bueno tiene experiencia aquí, a bot es un te doen. En de experiencia ahí. Verdad, hoor, a bot es un mero. Pero met een keer de tour en de ting experience, op het Drenthe lugar. Gewoon in bij jou op het Drenthe. Gewoon meneer, bon dia, dat douche. Meneer, bon dia. Wat meneer, bon contento. En de ene, dat was ook een kari sanka, no. Increíble. Waar, gewoon, aan mijn tijd, sankerititis. Gewoon, en dan, op het Drenthe lugar. Si, bon dia. I hate my job, and I hate you for it. En dan meneer. Meneer. Kiko. Hey, gewoon. Kiko. Hey, gewoon. Bonok ben demi agu. Bonok ketra bow. Bonok, hey, gewoon. Dat het trouwens een karakoe bonok. Echt incredible. Of wat het erin doen, Luga. Wat doe ik minder? Als je bon tardi, vrouw. Gewoon zeker dat wakbo recht dembo wonen. Meneer Ken Diko er tardi akita bong. Ik misschien moet de bisami bon tardi. Hey, nu is net na. Gewoon keer dat wakbo strep dembo karo, man. Bombo ke bringa. Maar dan kijk ik dat pas aan de keer, man. Step up. We can take this outside. Chef, bono man. Bang. Leg me een happy meal. Bang voor. Nou, pero. No. Nou, pero. Wauw. Sankrititis, dat algo hopi real, man. Zo. Gewoon den bieden diario. Ik had algo hopi real. Nou, dat ben ik, man. Kom op, als ik weet, zo. Minder te comprenderen, zo. Dat kan er nog een minder aan toe. Ik ben echt. Ik ben zo. Ja, bonot. Ik doe een ambos zeng, pero. Gewoon. Ja, maar het maar meneer wat bier, gewoon dat wakbo meneer, zie, het is bovalte, committing het erbouw ki, commit not ganano sufficiente sen, committing het erbouw, commit not gusta, want gewoon, etje committing rabia riba, abo ku, intermundo, is het bovalte. Ja, maar het is ook weer wat, met de bier is echt zo. Nou, met de keer die je nou te komen, dat je cliënt te loken te ponen een negotie draai. Dus, zeg je meneer, wacht ik hier, signora, of meneer. Mij nou te komen, ik nou maar, signori. Pero ik weet dat je niet meer een alternatief. Want ik heb dat bij een mens lugar, maar ze hebben een alternatief. Dus, wat ik heb dat ding is, I hate my job, I hate you, I hate life. Met de kassor mij kaas, met de skop mij kachop, zaken mij frustration. Dat is typisch. Ik kon kara stijgen van, hey, wat zaken hebben eten gewoon bij kaas met baten zo jongen en wat zaken voor de show. Maar dan weet ik, met een jongen trof, ik kon met een shady face, ik heb 50 jaar. Ah, maar dat is ook niet. Nou. En dan kan ik cover die tour top, ik kon dan doen one shot. Ah, man. Gewoon just privacy, maar vaten. Wat is het? Turkos. Het is een circle. It's the circle of shady face life. Ah, escuchar explicando vida, pavo. Oh, mensen, dat is niet gewoon aan de traag. Dat is niet gewoon aan de traag. Dat is dan een kachoo, dan een you, hanya you. Nou, maar in ieder geval. Mira, te compro de cosas eso. Me tuviste algo. Anda con esta turca minda, suá. Sí, pero. Botanía, pero me tuviste a trobe. Era bien más mío. Cierto que minda, botaría por acá con un servicio en la derecha drásticamente. Anto. Ese es mi daño bon. No te purba también. Tien camina, botanía, que no te purba, sí. Pero otra camina. Off, botanía, el customer service camina. Tanto vai um pouco de panha, então vem até quando vai cheio de face, quando vai atrás também, está de maneira bem boa cara. Está aqui para vocês? Está aqui para vocês? Ei, sério, o aqui zombie. Sim, que medo. Não, mas aquele com cara trai boa maneira, Sherlock Holmes não está só. Quando aquele cara vai atrás, um pouco rato para sair madrindo um pouco, até aí a fralda, com bem para banho, então que dá o aqui. Não precisava nada? Não, gewoon lekker whack me. Oké, okay, bom tarde. De sterbo down, durf ik over algo. Sí, ik gewoon keer de whack me zo. Gewoon met de beste welkom perfume. Gewoon een keer de whack me. Gewoon zien, nee. Bom tarde, je vrouw. Wrong, silencio. Silencio. Nee, gewoon meneer. Met die macht die testen perfume. Nou, ik wil gewoon dat ik dat doe dan. Pues no, también de cosas que no han sido. Sí. ¿Con el que te lo pienta? ¿O qué? Sí. Rato, me toca fulso. Bon lut, mira, fuck, bo. Me toca comprar mi fines otro camino. Ay, ay, ay, ay. Nossa. Pero ahora, nos tiene un brother también. Te viste, Nicky. Tiene un cierto supermercado que no te va a ir nunca más. Não, mas é preciso que eu vou comer. Certo, eu tinha o opposite problem. Eu tenho assim um bom service que eu tenho que assim vai. Mas eu tenho que dizer que, por um outro motivo, é que a Sharon tinha duche, então tem que dar nosso traço, tem que dar cancer, então tá quase reza, e é da missa. Mas eu tenho que dizer que opposite problem. Mas eu tenho que dizer que compra por zelf de neer. Eu tenho mesmo coisa. Mas uiteindelijk. Da profissionalidade, não? Não tinha, não tinha, depois como é que bonopo acto na casa, maneiro o acto na trabalho, ora eu digo lá, certo atitude na casa, ou aqui, a mim também se vai me trabalhar, tem bem, não, mira, é um cliente, me diz, é sério, se me dá para te dizer, não, mas em cabo, tem uma garganta que pena aqui, para me dar smile, então esquive um bom. A mim não, a mim também, a mim trabalho todo dia com roupa e smack. Não, para o que me dá. Trago todo prazer. Pero vem me dar, pero tu ainda tinha momento, né? Me que nota é cliente sua falta. Tem que viajar com um, sabe? Tem que dia não bom, tem que dia não malo. Pero bota com esse aí, bota põe esse aí na banda, então bota com um bimbo outro bom, bota rasse outro bom. Uá, se tu dia não outro bom, mal, Romão, não vai outro bom, squid, busca outro bom. Ou só, me que bida-te muito contigo. Plus, como cliente, ora em assassino, como não te senti muito confortável. Completamente em sua. Gewoon om iedereen te lukken, en dan gewoon meneer Babisa, weet je, moet ik dat gewoon follow me dingen per koers, en dan gewoon keer dat whack me, en dan kwaad. Ik zag dat een factor, ik word dat zeer strijn. Ik heb dat zien wie zijn nada. Veel koek op het zien, dat is een beurs, en dan ga je dat keer dat wabo. Gewoon keer dat wabo. Si. En gewoon dan, we gewoon in je lukken, orbo sali, wat doe doen op bobon, gewoon van een controle. En gewoon met je blok, gewoon, bontardi. Que tu. Sério? Ei, quando tu vai me demi wow, que da simbis a mim net nada. Ei, mané, bom tarde. Como você trobe? Ah, tem um lugar. Yeah. Yeah, pero, eu sei, trobe, if you hate your job that much, quit, só. Não, pero, sei, tem coisa. Yes, dor com economia tá malo, mas se você vai trabalhar bom, é pra você queda com o trabalho. Não, pero, esse é meio que menos. Yes, é de profissionalidade. Timbia vai trabalhar não tá bom. Pero porta se borra assim, maneira, trabalha ok, bota se ok. Se porque também sa, amo, para trabalhar aqui tu pendeu, trabalha aqui tu mal, trabalha aqui tu mal, trabalha aqui tu mal, de meu cabeça, já de mesmo para também uma atitude mal. É. Então, agora que está a ouvir trabalho, posso botar tudo no roupa e mais serviço, botar rápido. Então, ele está não falta. Sim. Pero sei se, é como eu pensava, ah, já, em escuro, muito em escuro. Tem, pero, da mulher que tem a porque tem a ouvir trabalho, sim. Só tem a, tem a que é da bing, met cheiro face na trabalho, então, não está assim, net, net para não pouquinho não fazer trabalho. É. Não está sendo trabalho, mas está aturando a carica. Sim, se é para que ainda fazer trabalho, está a fervilho. Se me está com a bom, den arbeidsrecht, als ik niet moest, een dringende reden op ons lang in. En toen liest dat gewoon. Sherryface, dat is not te dringend. Helaas, Sherryface, not a paradigm. Of meer bijzonder, Sankritit is not a paradigm. En ons burgerlijk wetboek. Natuurlijk dat je. Natuurlijk ook een dokter punt is, Sankritit is. Of psycholoog. Ja, ongeschikt voor werkzaamheden. Hij heeft Sankrititis. Het is Sankrititis. En op het mitrasie maak je. Nou, echt. Voor diegenen die echt Sankrititis. Mis. Gewoon echt een disorder, brother. Permanent Sankaface. Nou, voor meneer Bodhi. Tien lugaak wat het dritje handen. Meneer, voor example, het in Basel Hotel. Het in Biaden Hotel met een Dimas. Gewoon met een sintimie, meneer. Gewoon, het raakt met een mooie bom. Gewoon staan die meneer. Mijn nationale, die komt met de tijd met de mio heen in de mond. Si, meneer. Si, mijn tarde, meneer. Mijn porra. Doen we een massage. Si, toma, singo chef Florin. Toma, meneer. Gewoon. Toma, meneer. Mijn tarde, senor. Kom erbij. Basta mi dia, we. Meneer, oké. Si. Maar je hebt die poort aan het rente. Nou, per wagen. Maar een hotel hobby is een visio de hobby, bon. Ja, het is bijna de hobby, maar het is niet wat je moet doen. Comparaat die in ons naam, man, jong? Nou, ik op het akkoord, want ik heb een hobby in het akkoord. Of een hobby in die noze dat. Dat die een lugaar kon staan wat erbij aan het is. Een trekje van? Is dat wat je bent? Om die Emil trekje van? Mijn noze zit een trekje van. Dat die een... Un lugar quando stavo da vai, depois desse alimento, anto, tu tem um rende, que sempre estava da ajuda, e sei tu tem Sankrititis no legendário. E moita tem Sankrititis Hall of Fame. Tu tem Sankrititis, full blown Sankrititis? Não. Mas segundo me, eta é. Wat ook al heb je wel een outbreak, het is AIDS monkey. Gewoon elke commissaco, Sankrititis, want dan pik ik toe rende. Toen rende die aan, op die papa Sankrititis naar terbouw? Nou, pero, maar dat kost me heel raar, dus die, poca die was aan... Maar hoe moet je dat aan, maas? Zeg maar meer. Naar elke gaak op een moment. Mijn opa heb ik nog een maas. En waarom moet je dat in? Zo'n counterpart. Tien wat druk op banken die man moet aan, hè? Nou, maar de spits kom je back via Hollanda. Mijn opa en maas. Mijn opa en maas. Pero, een poca die was aan mijn mensen. En door die zie je gewoon wat de Sintibu, gewoon content. Gewoon is er vier zitten daar gewoon masha boom in. Gewoon met de man, bon dia. Si, bon dia, meneer, mi pora ayuda. Ik zei, ik moet dat in pregunta. En dan komt er Saturn mi pregunta. En dan komt er een paciëntje. Gewoon masha beleefd, mensen. Gewoon, hé. Or me bien con problema. Gewoon me spreken aan Simi, tu as itali tal cos. Hé, na, als de bij Essina leuk, dan kom je zo pensen, hoe te komen. Si, kon op een solution. Ja, not in specific essay, say, pero. Meneer, dat ding is zaak, is zie aan de porta essay. Maar meneer, hoe ze het zien, die porta essay, zie je voor jou, meneer. Hey, gewoon, maar als zien een bom, zo normaal met dat ik dan gewoon. Meneer, zo bezig wordt, dan je ook een kare, meneer. De Sankrititis is een dalbo. Signor, was dat niet die water size? Ik ben op het chupen naar die mondo. Maar dat is een chupen, dat is 3 seconden, remix, dat is een die novo. Wak, ik kom meteen maar beatbox. En dan meneer, zie je wat die size geeft? Gewoon dan kom je zo op beatbox. Niet erbij waar. Spreek gewoon, hè? Nou, pero. Ik ga meneer stijgen, papa neem ik aan, hè? Zie je? En dan doen we kana gewoon, meneer, 2 meter. Waar ga je, vrouw? Mijn opa neem ik aan, opa neem ik aan, opa neem ik aan. Nou, pero. En aan een certain moment, ik kom er niet op zo. Hoop je eigenlijk pas dat ooit met het iemand, je ziet hoe je zei, met dat raar ding. Pokus die pijn. En toen met elkaar. Nunca mas met de lubi dan me kies. En luga dat we dat 2 pieces. En dat. Sapato dan dat we dat arriba. Wel, en allemaal keer ben je zo. Hey, sing exagera. Ze komen allemaal keer op pas maar nee. Nu hebben we altijd 10 paar die sapato. Turbia. Hey, met de bissel allemaal siepen. Dat is een tal en tal model. Gewoon in de mijne op een bingo 3-4 pa boak. No. Mijn keer gewoon pas saki. Want toen ben je aan nou, zag ik in de boom. Wat ik zei, meestal zo'n sapato komen we ons erin. Hé, gewoon, wat dat kan, het trapje met een 10 Biane, je moet frustra. Maar wat zijn er kritiek in, zeg je? Nee, maar in dan zie je dat comprende dat een certain client dat kan zijn, als je dat tanto, dat je comprende een tiki, die kan echt een kare zien. Maar als je me kan drinken, dat fresh off the street. Dan comprende je dat je nada. Je kan het dalen, een bulldog gewoon. Dat comprende. Maar per andere cosa, en ons kaaien dan. Kijk ook men. Is het een kuburaku? Of is het een buraku? Nou, maar... Ik denk dat je... Hoe heb je auto reparatie als de kibra kaai abri? Gewoon van een dreetje te komen, want dus lonen spelen, dan heb je back. Maar die pundas, wat? Pundas, ik ben... Meteen word ik je dos aan je of zo te draaien in de regio, die punda. Want Pieter Mai, want hey, maat, ik weet dat gewoon abri. Tour dias, wat? Tour dia na direction camina, va. Mi dai ok con la direction camina, però con te ne dura 7 anni. Ma so, a mi di due sai di traghi, no? Do treno con te tra camina, mi di tra, tu mi sa, mi coi di mene, 5 anni capo, tu vai. Nando chi per abri caia per direccia corriente, sere caia back. Un luna di spesa, nando chi per abri per direccia agua, sere caia back. Despe, tre sono spesa, nando abri caia per direccia caia mes, zo ook ook die kaya hoor die lapie als het dan toch weer ik weet maar ze met tire die bicycle die met dat jiggy. Nou, maar kom ook bij samen, ku was nou plannen hinterko, was nou direct hinterk kaya lick, maar dus pas met samen sorry, dan zullen we daar die pone pipa. Nou, nou, ja. Serio? Echt plannen kon hè, met de hele wereld. Serio man? Niet possible. I know. Adore. Dat zijn die belasting erbij in. Ayo. Ja, precies, precies. En toen kwam door een hoop largo, dames. Hoop largo, brother. Nu te komen dit. Boy, boom, meeste podrecht een kaya. Ding. Mene. Dossi man. Kan je meestal doorachet de luna? Ja, nou, dossi man zit een poko krom. Maar dan ben je maar één erin budgetno. Ja, oké, bro. En het is een budgetno. È un butto ma ne scende di più cosa no però va se butta no però se butta 50 in tra due settimane se butta 50 in tra un luna costava un mese intanto se butta 100 in tra due settimane sì per me so che era cultura in porra se coi mi tu suppone che coi tu mani un forma di arte come se sa precis come da se kiko kiko ja ma ti permi che mi intimbia va che tu se timbia a chi non tempo un mese tempo un tra mese dove vai slow posso di hoppi traffico. En toen we nog kan je dan, dus hinder op je kan erbouw, of bijna erbouw, of bij kaas, of zo moet je meen. Pero, als je een nootje nu, die komen naar de traan nootje, die komen die traan den dia. Maar den dia die hoop je fucking solo. Met de comprende ik ga je naar, nooit bij traan, met tarijtjes doos bij uno. Met de comprende, ah, met nolo ke traan met tarijtjes doos bij uno. Nee, nee. Met je meen, solo dat ik me heb een mes. Ik weet gewoon, kushinaar bij de kushinaar die bij asfalt preet. Pero, dan kan een traan nootje nu, die komen naar de traan nootje, die speelwerk tijd. Ami, ik ben niet trots, ik ben niet trots op Ami. Ik ben op de laatste aki. Punt dat ik drie skijpen heb op drenten of sali. Dan is er dos die dan. Dus een kaya aki dat ik trafico. En dat een accident die auto tambe pa kolmo. Pas op de turmeinde die een coin. Die een. Hoe hende? Die turmeinde die een hende. Kun nopo stuur. En dat is die ping. En dan word je het akkoord al ding. Algo. Gewoon, ik ben. Ai, nossa. Na mesta, é coisa com frustrar-me completamente. Eu estou me seguro que não é o único. Eu sou... Uaki. Cu... Ora, cu... É tráfico com ele dar auto. É abrimento de caminho para direita cá. É abrimento de caminho para direita estupi. Roubou um rende com nova postura. Ora, para ter que conhecer essa turdia para ter um coço. Com o testorbábia, que trouxe. Turdia. Então, se você correr duro, para mesta dar auto, para que para turbo tire de um buraco. Ja, per se, gewoon onze andere materiaal, gewoon trebo. Maar per andere manier, gewoon planje bon. Gewoon, toen man boet tempo, planje to koos. Kijk ons ding quasi, kon ons dat je. Kijk wat dan ons timeframe. Want gewoon, orbo commissa, hey, one shot. Wat inderdaad, meneer, wat is met dat comprende, want dat bij tra. Meneer, just a soort onwaardiatari. Per, wat boek commissa tra. Ja, maar eigenlijk hoor je wat aan wat je aan problemen komt op een wakbon. Maar wat een loos, maar wak, maar je hebt op een echt wakbon. Nu laat het dan met een nootje, hoor je weer. Denk, zo goed is het in het centrum. Ja, maar het is snel weg dan, met een nootje. Ja, portaal zit een idee. Ik ben zie andere mensen boord die gaan naar Akinan. En toen Akinan een nootje mee. Ja, ambos, laat ik gaan. Nog sufri zijn ze al in die zo. Laat ik een nootje die gaan cool. Zo. Maar zo, ik weet... Ik weet niet hoe het is, maar eigenlijk ben ik het erbij type. Wat er dan die riba asfalt zo. Nou, respect. Hoppie door of zo. Nou, respect, nee. Ik weet het erbij om maasje door me. Nou, joh. Maar wat ik hier een nanging. Wat. Sinanting. Ik ben erbij. Sinanting erbij, want als Sinanting karis hangt, dan komt er een deel. Ja, maar dat draag ik. Nou, dat draag ik. Een koeiende. De plus wordt al praten zo in ter dia. Dus ik ben. Sinanting traag een karis in, dan komt er een deel. Nou, per koeite gewoon, ja. Ja, per koeite nu landen dan, zo. Maar wie ben nu landen dan, weer? Na kieberen en meer zo'n kaaien, maar wie ben een aanje, die een kaaien nu landen. De een aanje, ei, en kaaien dat we het hebben, semper. Semper, dat was. Maar meer drenta, meer drenta, en waar je bent, binang. Ik weet, ik kaaien, ik heb een aanje largo gewoon, habri. Ik weet, na de rechter, kaaien, netje, netje, pone fietspad, ku jenko snobo, ku palo, ku jenko netje. Dos luna después na aquí brabre cae pone pipi agua. Será todo el pipi agua, no viene de agua, agua caliente, agua frío, so. Es que me no te corso el sol. Sí, no te corso el sol. Ey, vos me te acuerdas, Ulas Estrada, ¿no? Ulas Estrada, sí. Ulas Estrada, Tilbrook. Cuidado, me te jodón. ¿Qué tu baila abrió? Ridículo, so. Ma, pero es baila que cae abrió, so. Echt zo, ik weet dat het increïble is. Ik weet ook, urban planning zo, echt. Ik weet me niet te komen. Maar ik weet het niet. Maar zo, het departement moet regelen, het pipi ouwen. Een ander departement moet regelen, het corriente. Want een ander departement moet regelen, wide telefoon, internet. Een ander departement moet regelen, directement die kan je mis. En dan kan je zoeken naar nooit te communiceren met anderen. Exactement. Als je dan kan je door election te binnen, dan kom je direct naar kaya, maar nooit te worry dat je een dress luna planeert, dat je een collector bij een pipi ouwe. Ja. Ik ben daar een collector een call gewoon. Je een collector wak. We zijn te planeeren, maar no. Dan heb je een foto, dus dan direct naar kaya ouwe, maar als je dos niet meer erop, dan kan je te kiepen. Si, maar gewoon een beetje sorry voor het trabouw, gewoon een foto met te keren. Si. Maar ik weet het, publieke werken, zowel op het erbouw, poor. Maar als, nou, dat je kan je horen, maar ik zei, paga pa hende tra stupid en barrio na pobre. Wat is dat? Als je bij de bar, dan kun je zeggen, dan toerting, stupid, van die kamine, netje, netje, kiu, kiu. Maar bij de zwaks, bij de naïsa, kan je teren en dingen. Ja. Trampari kan je dan, op je handen. Ah, wat hier of zo, met eigenlijk hoe... Ah, nog toer mensen die een certain niveau die... Gewoon die bieden. Dus ja, die komen op het gewoon trouwen. Wacht, als je zit een kortje mee om aseren, weet je. Gewoon stoep. Ja, gewoon treur. Gewoon, ja, als je een... Kom maar, een beloordje probeer dat of zo, bied dan, hè. Exactement. Dus ik ben, ja. Wat is ook waar, ik ben... Ik weet dat... Pieter keer het aan me, zie wat die bieden een bar, joh. En toen nunca kubieren dat ze nada pabo de mobario, zo. Dus, we not in asfalt, we not in luz die kaya. Dus, nunca kubieren dat ze, kasi van de miro autopolis, passa bandi bokas. Si kubieren dat ze nada pabo, die mensen moeten best nada pa kubieren, maar dat best team op is, maar zo op is dat ze nada pabo. Kwee de logico, si we de mobario kamina, junkie te kan ribo kaya, ik ben wa, si we bij de mahai, of van engelen, braka put na ki, maar wat een mira, niet een charler. Ja, of een charler op je chic. Si, een charler had ik bij de kaas in dan. Pero kaas chiqui. Ja, no, pero pas kom ik met, maar wat een mira, een charler. En toen met de compren, een charler had ik bij de kaas dan kibraden, een baarje pober, et cetera, et cetera. Pero, kooit een kost dan, beswa. Die kon ons nooit een, en ons nooit een leiko kobien, die mag die kooi een propriedad dan kibra, en toe veil dan. No landen na pas koi. No landen si podem un kas un propriedad kibra. Ko bieno te veile pavo. Ando bo mese tu me preis ko botanje. No por aki nang. Bo bo ont eigen no enak. Ano korso. Serio? Si por, pero. Eta basa difícil. No, pero. Nos di wetgeving riba qua grond. Po di magia. No landen na di magia si op grond di. Lo grand jama. Gezichtsbedrog. Ja, si kom hier gewoon. Of gezichtsbederving. Koit no. Zichtbederving, dat is niet. Ja, of dat de bieze koe... Wat dan je bieze dan? Ja, ja, of dat de bieze koe, kon dat er pas denk, het bestemmingsplan die gemeente... ...aan toen naar basis zit, dan te... Maar Eu me agora onde é que para precis, para me agora que a segunda está burgerlijk webboek também. Eu me agora com a book, para o eigen nome é que a segunda coisa é base de fisa. Não, para mim, aqui na Ana, um pari, tem Scarlo, tem Peter May, tem Punda, tem Turebari, não é pobre também. Porque é FKP mais de terreno para trás. Então, se tiver um pari, gebouw, rodedó, quebrá, porque men, onde dina que da cairi, vou muito a gewoon, bij zijn er een eeuw aki, want dat is 6 lunen pas, algo ko edificio aki, of een aanje mens. Kwaar, dat is 10 aanje kaba per aki, bra. Si, maar Sinelandia. Minuut te komen, die konnen te zien aan aki. Ja, eigenlijk, si bo... Dretje, minuut ook even aan kibre, maar dretje, si abon op dretje, forse dan even binde. Maar Sinelandia, die hoopie valor emotional po hoopie in. Exactamente, dus nou pas je bo, pero... Forse não ia vender com outro dono que cita-se algo, né? Com que comprei balde e termo não, com o Nantes dela. Sim, mas é que era tão louco para a direita, mas não é do mesmo style. Porque eu tinha roupa ainda com o... Agora andava da chiquita, andava da baiana. Quando eu tinha roupa e bom recuerdo. Mas não é que era tão bom para ligar assim, né? Sempre tem alguém com scooter. Ai, sim. Não é de assim, eu... Agora bota low budget, mas não escutar quando isso passa. No, pero es que, me tengo que meter, no me este por qué edificio aquí. Por eso, sí, por pero... no polaca, por no polaca, con un pechizo, por no polaca, me que me entien, den más ahí también, tín, así no un como en un shopping center, que tiene 20 años para pechir, que tiene palo de crece, den je. Sí. Me que me dice, es doña, y así algo con él, of vende. Sí, pero pues aquí, guac, con mis cosas con... Of también se tiene energía, me que me limpie, es más que de pechir, pero limpie. Ah, não, aceito um bom alternativo. Mas você aqui, o que mesmo que é direito de privacy, com o direito de eigendom, também, com o que você tem que fazer. Você pode ter uma inbreuk em um direito de eigendom. Então, eu tenho que fazer. Sim, não, mas se você tem um coste que brata, também é um inbreuk em um bista. Ja, mas o bista não é. Weeg met zo'n grande koe en zo'n eigendomsrecht te keren. Dat is waarop in het inbreuk denk ik aan staan. We hebben wie denk je? Zo hadden we gezien. Nou, maar ook als je ook wie zo. Gewoon koe het maal op een openbare orde. Voor hem, als je twaalf bij droom in denk. Of als je koos bieren manier. Hoe kom je in de koe twaalf als je droge hond. Zie, maar het is een gevaar dan. Dan moet je toch aan het ding te denken. Maar met een keer wat die mass chance. Para lograr que está um edifício feio ainda, ora, em verdade, ora, é um perigo para a openbare ordem. Só, a mim, agora, dê-me da chiquita, outro chance com minha amiga, eu devo explorar, dê-me edifício, não quebrar, cultura típica, né? Mas, tem um wonder com minha amiga, nunca minha amiga tétanos. Só, bloqueando com a minha corta amiga, em cama, cultura com a minha. Pero, des, coita um legit, Cosco, a mim tá recobiando minhas terras e algo com ele. Nós temos muito edifício quebrar. Um terreno baixinho também. Tá sim. Pero, mas não é uma pizza. FKP para trás, casa, não? Sim. Pois eu tenho um bom em tocar, não é só. Mas tu não entra em um preço... Dus, entra não tem como aí um preço redelijk, pê. Sim, só chalo um. Exatamente. Não, pero, mas... Entra não como tu, meu terreno, foi de... Alarme auto, e background beat die corso, elevator music, die toeren de subida. Sim, mas não tem, you're hearing the sounds of Curaçao. Sim, sim, ó. Pero, se me devisa, me esteja de uma maneira para fazer algo com o edifício, né, pessoal? Ai, roupa e moça, se conecta, roupa e moça. Sim, mas tem um perigo também, por exemplo, tem um ponto de Peter May, tem roupa e turista. Want er is dat wat ik zei, want ja, ze wordt altijd demotivant op een berg. Maar ze kon niet... Ja, dat dan je moet bijstaan bij dat. Ja, dan kan ik. Hoop ik bij, bij het dredje edificio, maar als je bij een edificio op een prijs barata, bij het dredje. Maar als je Peter May, Kuskarlo, Punda, die lugaan, het edificio is niet caro, het terrein is niet caro voor kumpra, kumpra een gebouw, kumpra een edificio, prijs van 100% marktwaarde. Ja. Anto despesa direito também, não ainda vou pagar com isso. Mas por isso tá com quase tudo de propriedade, né? Isso. Com é doente que é da para, arriba um preço que dá muito alto, anto não que vai com nenhum florinho, já. Ora, é coisa que é da para, é verdade. Não é difícil, né? De uma família, se não é largo, não tem débito, não é bom que é assim, tá? Sim. Dus ja, met de keren inderdaad, toen komen ze aan eigen moeien het een mooie idee. Maar ja, hoor eens te wakken. Maar meestal is het een autovrak of zo. Die ook niet door de auto die braan heeft aan. Gewoon kun je dan pissen aan bijkomen. Sorry. Was een Holland aan, we hebben nog een ding. Dus als je een auto die braan dan boek ura. Want dan weet je met een 5 eieren per aan. Sorry, maar dan kun je met een bobink. Kun je goed vinden boek ura. Zie, maar hoor, die gobeer dat die extra kosten dan. Waar gaat die geen kosten te bing? Zie. Daar hebben we een boel. Zie, maar dan hebben we een ja. Ja, maar ook wel, ik moet komen met de toch een beetje pover. Of nog niet eens zeggen, maar de auto daaien en dat probleem dan kan rapen kieten. Maar, meestal is algo van ons als je kijkt. Dus ook al, als je de kar bij je auto, met een sigur, als je dan bent in metaal die auto, dan pas ik eens zeggen dit hier zijn auto. Zo ik ben? Porto. Dus we doen als je de kar, als je kar bij je auto, dan ben je in metaal. Met een sigur, dan pas ik dan zeggen dit hier zijn auto. Dus op het moment dat je een schijn voeding in metaal. Nou, dat moet eerlijk zijn met die. Permit ik eerder, wat ik zie, nog zo'n jente komt zijn vader, die tende over die metal. Mijn koffie dan in mijn kamer, hè. Ze hebben, kwanto raden ons papier aan elkaar of zo? Ja, dat ding ook. Dos je cinco, nee, te bij, dos je squatter, alles. Ze hebben, met ik eerder, porta zijn er zo'n cinco hende, meneer. Un hende sobra. Dank je. No, ma per mi dire ora non starò ante a fare se chi non mi ripa e scucciare a chi. Sì, mi dico, io sa che ho avuto un esperienza luk, posso non sting, basta l'una che ho avuto preparato, posso con overleg, con questo hoppie dato bezig. Play the tiki. Por fin is social media actief, en is website actief. Dus kun je nog steeds een baas eruit uit de andere woordje. Dus op je internet is het misschien een kwara like, kwara follow, share. Kwara follow atrober bij Instagram. Share. Dus repeat kijk wat daar, repeat die naar uit op het andere internet. Website www.scuchara.com. www.scuchara.com. Facebook Die komen te vissen, meneer, dat is een mongol. Scuchara.com. Scuchara.com. Nou, het is scuchara.com. Twitter en Instagram at Scuchara Podcast. Ja. En dan ons Facebook facebook.com/Scuchara. Scuchara Podcast. Scuchara Podcast. Alright. Ja. Excuse me. Scuchara Podcast. Ja. Ik hoop je maar eens dat ik amateurist is. Toen een link naar drie website. Zie je dat van je te koos. Ja, man. Maar je hebt me niet nodig korda. Nou, maar... Ja. Nou, maar gewoon... Gewoon een keer dank je naar Turin, ik was zo in ons. Gewoon was naast haar, Kim was naast haar. Gewoon vooral ik promeen en dan kwam een like, share. Want als we naar like of share zien, dan zit nader in. Dus ik heb mijn zitten in de koel. Want een guy kwam like, dus bij unlike, fuckboy. Zet in de keer met een jabo. Met een jabo. Of ze wil like back in ons te boom. Kort, dus ik was naast een commentaar of suggestie. Maar hoe is ons Twitter? Of zo via Twitter en zo communiceren direct aan mensen op ons naam? Maar ze hebben een private message. Hoe is dat Facebook? Of Instagram? We zien ons mail. scucharapodcast@gmail.com. Ze hebben een suggestie of ideeën of commentaar. Libremente. Leg ons aan. Ze hebben bijvoorbeeld op de website meest direct aan mij. Een podcast. We hebben onze website. We hebben downloaden op de website. Pero vos sabes ahí cabo, pues sobre todo entendiendo, ¿eh? Después me estaría dando lo de cabo. Vaya, ¿eh? Vos sabes, nos de un par de podcast app también. Mi no sé si hubo el episodio que sale, nos también sobre cabo dentro de app, ¿no? Pero iba a website, dimes, no se va a ir cabo. Iba a YouTube también, botan en nos. Ah, verdad. Audio only. Entonces, ya, y no comentar. Si vos que hate, dal by, pero nos te hate, vos back. Se acuerda, tu comentario negativo te va a ir junk mail. Yeah. Se você hate, agora hate anonymous, nós estamos mencionando o podcast. Verdade. Não estou para tu rindo, não estou para tu rindo. Ronil, como é, vai? Não, não é, não é. Ela vai bastante bom. A mim está aqui, é a porta do rindo aqui, com essa roupa e whack. Está me por, verdade. Está me por, verdade. A mim está, pera, já. Nós estamos aqui, back. E website está live, social media está live, isso que é, e fan com nós tem, e fan, e por comment, anto gewoon lagen, anto kiko, anto waren. Acorda, oriente na. E coisa que tá um journey com nós tudo assim junto. E sabe que tá no nosso primeiro episódio. A nós tudo vai crescer junto. Stay tuned, pessoal. Tô bem guest também. Sim. Outro aflevo, nós bem com experto na riba. Diferente terreno, renda na um tique interessante, papo com ele também. Renda na um hobby diferente, ponto de vista. Dus, stay tuned. Me recomendo, agora, vou para o passo, seguir, download, entender de novo. Sim. Yeah? Se acorda, sabe, Dorco, sabe que está no primeiro episódio, nós fazemos nós dois só, com para vocês não como oriente não conseguir conhecer conosco. Costuma que estemos na antiga. Se acostuma que estemos, costuma que style, mas muito espero que vocês não gostem, então nós metemos a escutar até com a papi over de certo tópico. Um tique sério, um tique joke. Juist. Então, gewoon doen vocês não diferente perspectiva. Want er diferente banden die argumenten dan. Heb je ook in onze papje hoppie, amigo Roniel, ons te hoppie eens, die we majorie koos. Dan ze pensen met hem ko. Dus onze papje hoppie, reforçando outro. Pero, nós também com guest também, door de discussie nog een tikje mais diverso, me te suponer. Então, ja? Essa aqui tá pra tá. Escucharra. Escucharra. Episode 1. Cora, stay tuned. From the nosebleed section to the front row. Uninvited, still we came out through the front door. And now we about to let the whole world know. I never let my people down. Them non-believers, they believe us now. I'm just a common nigga with a dream. Who's standing high enough for y'all to see? Batman. Seven, my first day came out the garbage can. Ain't my fault, my fucking daddy was a garbage man. Yeah, y'all keep on, he my hero, that's my mama's man. He the reason I won't bow down to no other man. I was hungry, all I had to eat was bread and cheese. Bread and cheese, bread and cheese for like 7 weeks. On Rock City, nothing pretty more than just a toilet shitty. It's a pity, wish they